NPO Radio 1. 12 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op Radio 1. Over een uur neemt oud-international Ron Vlaar plaats op de perstribune om zijn blik te werpen op de laatste speelronde in de Eredivisie en natuurlijk zijn eigen carrière. En zometeen de politieke week van parlementair verslaggever Wilma Borgman. In de week dat er een akkoord kwam over een nieuw regeerakkoord verscheen haar boek over vertrekkend premier Mark Rutte. Nu eerst het laatste nieuws. VVD-prominent Remkes ziet in Plasterk geen nieuwe leider van Nederland. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Dorot Megens. Ex-informateur Johan Remkes vindt dat Ronald Plasterk geen premier van Nederland moet worden. Dat zei hij in het tv-programma WNL op zondag. Hij zegt dat de naam van Plasterk is aangetast en dat de integriteit van een premier boven alles moet gaan. Remkes zei dat het al begon toen Plasterk als informateur volgens Pieter Omtzigt de cijfers niet op tijd aanleverde. Ik heb eerlijk gezegd de afgelopen paar dagen met stijgende verbazing naar Den Haag zitten kijken. In feite een drama in drie bedrijven. Dat begon met het verwijt dat de toenmalige informateur niet alle cijfers tijdig had geleverd. Zo werkt een informatieproces niet. Ik ben ervan overtuigd dat dat een gewone misvatting is geweest. De integriteit heeft volgens Remkes te maken met de berichten uit NRC over Plasterks bedrijf dat miljoenen zou hebben verdiend aan patenten voor een kankertherapie. Onderzoek daarover loopt nog. Daarnaast hebben de uitspraken van Plasterk over het gebruik van de dienstauto door Pieter Omtzigt niet bijgedragen aan Plasterks verbindende vermogen, vindt Remkes. Het tweede bedrijf was het verwijt van die dienstauto in de Kamer door de toenmalige informateur. En nou hebben we die rare, volstrekt idiote brief van Plasterk in de Telegraaf, gezien. Ja. Normaal gesproken, als dat soort ondershuidse gevoelens aan de orde zijn, dan zeg ik, drink eens even een kop koffie maar erbij. Maar alles gaat hier in de openbaarheid. Ik vind dat het aanzien van het politieke proces hierdoor zeer is geschaad. En je kunt voorspellen dat de naam die genoemd wordt als gevolg hiervan ook in feite nu al stevig is aangetast. Dus mocht hij het worden, dan is dit een hele slechte start. Johan Remkes vanochtend in WNL op zondag. PvdA Plasterk is de premierskandidaat die Wilders in zijn hoofd heeft. Die heeft dat overigens nog niet officieel bevestigd. De Israëlische oppositieleider Benny Gantz voert de druk op bij premier Netanyahu. Gantz dreigt weg te lopen uit het oorlogskabinet als er niet snel een nieuw plan komt voor de oorlog in Gaza. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, waarom speelt Gantz het zo hard? Nou ja, Gantz die zit dus in de oppositie, maar is vanwege de situatie toegetreden tot het tijdelijke oorlogskabinet. Maar nu, na ruim een half jaar oorlog, wil hij dat Netanyahu met een duidelijk plan komt van hoe het straks verder moet in Gaza. Dus wie daar de leiding krijgt bijvoorbeeld. Want zo'n plan, dat ligt er nog steeds niet. En Gantz heeft het idee dat Netanyahu vanuit eigen belang handelt en niet vanuit landsbelang. Dus dat Netanyahu de oorlog eigenlijk wil verlengen om nieuwe verkiezingen te voorkomen en zo zelf langer aan de macht te blijven. Dus Gantz zegt dat hij wil dat er nu een duidelijk plan komt. Hij wil demilitarisering van Gaza. Hij wil dat Arabische en Westerse landen samen met Palestijnen in Gaza voor een nieuw civiel bestuur gaan zorgen. En hij dreigt nu dus dat als Netanyahu niet binnen zo'n 3 weken met zo'n plan komt, dat hij dan uit dat oorlogskabinet stapt. Ja, en als dat gebeurt, als hij echt wegloopt, wat heeft dat voor gevolgen? Nou ja, nu staat het oorlogskabinet sterker omdat naast Netanyahu en zijn minister van Defensie ook dus Gantz, oppositieleider en nog een ander belangrijk lid van Gantz' partij onder andere in dat oorlogskabinet zitten. En het idee was juist om zo eenheid uit te stralen, ook naar het volk. Dat coalitie en oppositie samen aan het roer staan in de oorlog. Nou ja, dat valt dan natuurlijk compleet weg. En daarbij zal Netanyahu dan ook nog afhankelijker worden van zijn extreemrechtse coalitiegenoten die nu al proberen hem flink onder druk te zetten. Want die willen eigenlijk een totaal andere kant op. Die willen bijvoorbeeld dat Israël de controle zal houden over Gaza, dat er opnieuw Israëlische nederzettingen in Gaza komen. En zij zijn dus tegen Palestijns zelfbestuur daar in Gaza. En heeft Netanyahu al gereageerd op dat dreigement van Gantz? Ja, Netanyahu die wuift het een beetje weg. In die zin, hij vindt dat als hij mee zou gaan in de plannen van Gantz, dat dan eigenlijk een verlies is. Hij zegt, we moeten nu juist doorgaan. En hij ziet ook vrij weinig in het praten nu over hoe straks verder. Hij zegt, daar is het nog te vroeg voor. Zolang Hamas daar nog zit, heeft het geen zin om te praten over de day after. Wij moeten ons nu focussen op de oorlog en doorgaan, want anders ziet hij het als een verlies. Over die oorlog, vannacht opnieuw doden gevallen bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Is dat opnieuw gebeurd bij vluchtelingenkampen? Onder andere, ja. Bijvoorbeeld het vluchtelingenkamp Jabalia, waar we de laatste tijd veel over gehoord hebben, richting het noorden van Gaza. Daar zijn al dagen hevige gevechten. En het Israëlische leger is daar dus ook weer binnengevallen. Er worden ook luchtaanvallen uitgevoerd. En sinds gisteren zouden daarbij zeker 15 mensen zijn gedood en tientallen mensen gewond zijn geraakt. En volgens het Palestijnse persbureau Wafa is er ook weer opnieuw een journalist gedood. Maar het blijft niet alleen bij Jabalia, ook Israëlische aanvallen bij Gaza-stad. Daarbij zouden vannacht zeker 9 mensen zijn gedood, dat meldt nieuwszender Al Jazeera. En ook in het zuiden van Gaza wordt nog steeds gevochten en worden ook luchtaanvallen uitgevoerd. Dus eigenlijk van noord naar zuid op verschillende plekken worden daar aanvallen uitgevoerd. Nasra, dankjewel. Nasra Habiballah was dat. Het KNMI waarschuwt voor stevige neerslag en onweer vanmiddag in het oosten en zuiden van het land. Doordat er plaatselijk in korte tijd heel veel regen kan vallen, is er kans op wateroverlast. Gisteren waren er overstromingen in het zuiden van Limburg. Een aantal campings moest daarom worden geëvacueerd. In het Drentse Borger zijn gisteravond 7 amateurvoetballers gewond geraakt nadat ze uit een open bus waren gevallen. Ze werden met hun team door het dorp gereden omdat ze met SV Borger kampioen waren geworden. Volgens RTV Drenthe vielen ze uit de bus toen de reling afbrak. 5 spelers moesten naar het ziekenhuis. De Ierse zakenman en oud-rugbyspeler Tony O'Reilly is overleden. Hij werd bekend als speler van het Ierse rugbyteam en was na zijn sportieve carrière decennia lang een van de belangrijkste Ierse zakenmensen. Zo was hij bestuursvoorzitter van onder meer het Heinz Concern. O'Reilly was 88 jaar. Het NOS-journaal. Frankrijk kondigt een grote operatie aan in Nieuw-Caledonië. Het land stuurt onder meer 600 agenten naar het overzeese gebiedsdeel ten oosten van Australië. Doel is om de controle terug te krijgen over de weg tussen de hoofdstad en de luchthaven. Delen van de hoofdstad zijn tot no-go-zone uitgeroepen en de burgemeester spreekt van een belegering. Het is onrustig in Nieuw-Caledonië vanwege een plan om Fransen die er 10 jaar wonen ook stemrecht te geven. Nu geldt dat alleen voor iedereen die er al ruim 25 jaar woont. De inheemse bevolking die is bang minder invloed te krijgen. Een Braziliaanse wetenschapper heeft zich meer dan 40.000 keer laten bijten door een bepaald type gifslang om zo meer te weten te komen over het gedrag van het dier. Om te voorkomen dat hij werd vergiftigd, droeg hij speciale laarzen. Uit het experiment, waarvoor zo'n 100 slangen werden gebruikt, blijkt onder meer dat kleine slangen sneller bijten dan grote. En ook kwam naar voren dat vrouwtjes agressiever zijn. De wetenschapper hoopt dat de resultaten leiden tot een betere verspreiding van tegengif. Plekken waar veel kleine gifslangen voorkomen in Brazilië zou je grotere voorraden beschikbaar kunnen stellen. Bijna 9:40. De weersverwachting nog. In het midden en zuiden kan het wat nevelig zijn. In de rest van het land is het zonnig. Later in het binnenland stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. 18 tot 22 graden vanmiddag. Komende nacht blijft het droog. En ook morgen begint de dag met zon, maar ook dan is er later kans op regen en onweer. Dank Dorad. Over een uur in de perstribune de kunst van het verdedigen met oud-international Ron Vlaar. En straks geeft politiek verslaggever Wilma Borgman een antwoord op de vraag: welke opmerking van Rutte ze nou nooit vergeten zal? Ster. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In deze week, waarin er definitief een einde is gekomen aan het tijdperk Mark Rutte, is politiek journalist Wilma Borgman te gast. Samen met haar oudste NOS-collega Ron Vreese schreef ze een boek over de langzittende premier van Nederland. Het Raadsel Rutte heet het boek. Al jaren doet ze voor de NOS op de radio verslag van het wel en wee op het Binnenhof. En dus heeft ze ongetwijfeld een hectische week achter de rug. Wilma Borgman, welkom. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Laten we het even hebben over premier Plasterk. Die komt er niet, hè? Wat denk jij? Nou, Johan Remkes heeft het vanochtend niet bepaald gemakkelijker gemaakt. Zeker niet. Voor Plasterk. Die gelooft zeggen in. Dat er toch al wel wat afbreuken gedaan is aan de reputatie van deze beoogde nieuwe premier. Dus, maar ja, Remkes is zelf niet beschikbaar. En de vraag is toch wel, wie dan wel? Nou, in het land der blinden is één. Ja, ik zou het je echt niet kunnen vertellen. Ik heb mijn kaarten vanaf december op Plasterk gezet. Omdat ik toch hoorde, ook uit de kringen van de onderhandelaars, dat hij zichzelf ook toen al naar voren had geschoven. Want de man vindt zichzelf er ook heel geschikt voor. En ja, bij gebrek aan iemand anders die door iedereen wordt gedragen, leek Plasterk mij tot een week geleden toch wel de meest kansrijke kandidaat hiervoor. Maar goed, ik kan me voorstellen dat jij nu denkt, die komt er niet. Nog steeds is de vraag wie dan wel. Als Plasterk het niet wordt, wie wordt het dan wel? Wie is er dan geschikt genoeg? Wie is er dan serieus genoeg? Wie is er dan links genoeg voor ons, rechts genoeg voor PVV? Serieus genoeg om internationaal iets belangrijks te kunnen uitstralen? Wie dan wel? Ja, dan ontstaat er een soort impasse. Ik ben blij dat ik de man niet hoef te zoeken, of de vrouw natuurlijk. Ja, nee. Ron Vreese, moet je mij nou horen? Ja, al die Ronnen vandaag. Ik ben vaak met Ron Vreese vergeleken. Ja, het is heel goed dat je hem even noemt. En want, we hebben straks ook Ron Vlaar. Het hele boek was zijn idee, dus het is heel goed dat hij de credits krijgt. Ja, Ron Vreese. Ja. Ron Vergouwen. Ja, jij hebt je ondergedompeld in de politiek, denk ik zo, voor de instart. Ik heb heel veel politieke televisie gekeken. Daar gaan we aan het einde van het uur ook even naar luisteren. Want Wilma heeft verslag gedaan op de radio, daar gaan we naar luisteren. Maar ja, ook op de televisie gaan we ook even luisteren wat je collega's hebben gedaan. En ja, tv-moment van de week heeft toch ook met Ronald Plasterk te maken. Ja? Kan niet helpen. Ja. Leuk. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Wilma Borgman, geboren op 13 januari 1965 in Eibergen. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Dit heeft me in mijn onderzoek naar Rutte echt verrast. Ja, wat ik ben tegengekomen wat anders is of erger is dan ik had gedacht, is het cynisme, is het bedachtzame, is het beredeneerde. Ik wist dat hij over veel dingen nadacht, maar dat hij over alles nadacht, dat heeft me wel verrast. Deze opmerking van Rutte zal ik nooit vergeten. Ja, daar kan ik denk ik geen kort antwoord op geven. Want dan moet ik terug naar 10 jaar geleden ongeveer. Dit is een opmerking die hij trouwens niet uitzendbaar heeft gemaakt. Dat was ergens in Breda op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Ik deed daar verslag van. Omdat je dan zo, je hebt dan op de radio een uitslagenavond, weet je wel. Dus ik was bij de VVD in Breda. En ik had verslag gaan die avond. De verkiezingen waren slecht afgelopen voor de VVD. Dus het was een beetje een nare stemming. Rutte was daar ook. Die reageerde aan het einde van de avond op de uitslag. En Ik liep met hem samen naar buiten, naar mijn reportagewagen die daar ergens aan de kade stond. En Rutte liep ook naar buiten, maar die werd een beetje opgehouden door wat groepjes die nog met hem op de foto wilden. En ik was bijna bij de reportagewagen en hoor ik ineens achter mij de stem: Borgman! Hoe is het met je? En ik kijk om, staat daar de minister-president van Nederland met zijn handen aan zijn mond iets naar mij te roepen. En ik was zo verbijsterd dat ik eigenlijk niet eens meer weet wat ik teruggezegd heb. Maar dat ga ik echt nooit vergeten. Nee, dat snap ik. Voor deze politicus buiten Mark Rutte heb ik een zwak. Ja, dat ga ik natuurlijk nooit hardop zeggen. Goed. Dit zou me tegenstaan aan het vak van politicus. Dat je dingen moet zeggen die je niet vindt. Dit spelletje doen we vaak als we met politieke journalisten moeten wachten. Ja, er waren wel tijden dat de kaartspelletjes of dat de Floor is Lava of zo werd gespeeld. Maar ik geloof dat tegenwoordig is het toch vooral dat je naar elkaar zit te kijken. En dat je ook wel analyses deelt en ook inhoudelijk over de politiek praat. Maar spelletjes spelen, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dit punt in het nieuwe regeerakkoord vind ik slim bedacht. Ik geef nooit antwoord op de vraag wat vind je ergens van. Want dat vind ik voor de luisteraar niet interessant. Wat voor de luisteraar interessant is, is wat ik weet. En wat ik vind, dat moet je zelf maar uitmaken. Duidelijk. Dit stuk dat ik schreef voor de schoolkrant herinner ik me nog goed. Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Dat zal ongetwijfeld iets met politiek te maken hebben gehad. Want ik was altijd al politiek aangehoogd. En ik zat inderdaad ook altijd in redacties van schoolkranten. Op de middelbare school. Zeker, maar ik kan me niet meer herinneren wat ik daar voor stuk in heb geschreven. Dit was als kind mijn eerste kennismaking met de politiek. Oh, al heel jong. Mijn vader was gemeentesecretaris. Dus ik kwam nog wel eens op een gemeentehuis. En als hij jarig was, dan kwamen er wel eens politici bij ons thuis. Dus ik vond het allemaal heel interessant. En dat was wel mijn eerste kennismaking. Dus in de menselijke zin, met politiek. Deze debattruc van Rutte pas ik zelf ook wel eens toe. Zwijgen, denk ik. Ja, ik weet niet of dat nou echt iets van Rutte is, maar dat is wel iets van mij. Dat het soms ook helpt om je mond te houden. Zo is het. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Even naar die opmerking in 2014 in Breda bij de uitslagenavond waar jij aanwezig was. Ja. En opeens, Borgman! En wat bleek, dat was onze minister-president. Zeker. Ja. Waarom moest hij je hebben? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat was echt wel zijn manier van omgaan met journalisten. Want ook als hij op de redactie kwam op vrijdagmiddag voor het weekendgesprek met de minister-president. Hij had wel zo'n joviale manier van met mensen omgaan. Maar dat was de eerste keer dat ik het aan de lijve meemaakte. En ik vond het wel heel erg joviaal. Ja. Te? Ik moest al twee keer kijken om te zien wie de afzender was van deze kreet over de kade. Ja. Heb je daar ooit wat over gezegd tegen hem eigenlijk? Nee. Nee. Zou hij verrast zijn als hij dit hoort? Als hij zit ook te luisteren namelijk. Maar dat ga ik nooit van hem horen. Ga ik echt nooit van hem horen. Ik weet ook zeker dat hij het boek gelezen heeft. Dat gaat hij ook nooit vertellen. Nee. Ik heb het hem wel eens gevraagd. En ik heb hiervoor een boek geschreven over de VVD als partij en de groei die partij de laatste 20 jaar meegemaakt. En ik heb hem wel eens gevraagd van, joh, heb je het nou gelezen? En dan zegt hij steeds, ja, een beetje. Of ik ben erin begonnen. Het is nog niet af. Dus hij gaat mij nooit vertellen wat hij ervan vindt. En hij gaat ook nooit vertellen wat hij van dit boek vindt. En hoe weet je dat hij het gelezen heeft? Omdat de man alles wil weten. Hij heeft zo lang succesvol minister-president kunnen zijn omdat hij over 3 dingen altijd controle heeft. Het is over de inhoud. Hij weet alles van iedereen, over elk departement. Over het proces. Hij weet precies wanneer wat moet gebeuren. En hij heeft controle over de mensen. Dus hij zorgt ervoor dat de relaties goed zijn. Hij zorgt ervoor dat mensen hem wat gunnen. En als je controle wil hebben over de inhoud, dan wil je zeker weten wat er over je geschreven is. En we hebben alle geïnterviewden gevraagd om een autorisatie. Dus de geïnterviewden die kregen al vrij snel toen het af was een eerste drukproef. En ik weet zeker dat 5 minuten nadat het bij een van onze geïnterviewden in de mailbox lag, had hij het ook in zijn mailbox. Ja, en toen heeft hij het zeker gelezen. Ik weet het zeker. Zou je met hem op vakantie willen? Zou ik met hem op vakantie willen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja? Ja. Als ik de indruk zou hebben, dit is in de dagelijkse gebruik is het een heel gezellige man. Dus je kan best een leuke tijd met hem hebben, denk ik. Maar ik zal als journalist wel heel nieuwsgierig zijn naar echte antwoorden op echte vragen. En die ga je van hem, denk ik, niet krijgen. Nee. Nee, en hij zegt dus ook niet wat hij vindt van jouw boek. Heeft hij ook nooit je, bijvoorbeeld als hij jou had gehoord in een verslag, bijvoorbeeld bij Met het Oog, heeft hij daar ooit iets over teruggegeven? Nee. Ook nooit? Nooit. Andere politici wel? Ja. Ja, andere politici doen dat wel. Het hangt er een beetje vanaf. Maar ja, er zijn natuurlijk wel politici die zeggen, joh, ik heb je gehoord, toen zei je dit, maar het was eigenlijk zo. Of nou, dat had je leuk geformuleerd, of treffend geformuleerd, of slecht geformuleerd. Er zijn wel mensen die daar opmerkingen over maken, maar Rutte gaat dat nooit doen. Nee. Vond je dat moeilijk trouwens, als ze zei, dat klopt niet hoor, wat je hebt verteld? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja, ja, dat is ongeveer het ergste wat je tegen mij kan zeggen. Ja. Dat het niet klopt wat ik zeg. Ja, ja. Ja. En wat was zo? Weet je nog zo'n moment dat je dacht, oh ja, daar heb ik toch niet helemaal goed geduid toen? Of? Ja, ik weet nog een moment. Ik weet niet precies meer waar het over ging. Toen was er iets met koopkrachtontwikkeling en het was een enorme haastklus en ik had uit de verte iets gehoord over 4%. En toen heb ik op de zender gezegd dat het 4% steeg en dat klopte niet. Het was 4% minder daling. Ja, ja. Dat is nogal een verschil. En dat, daar heb ik wel, daar zit ik dan echt de rest van de dag. Nou, minstens een dag zit ik daarmee mee in mijn maag. Ja. Ja, dat vind ik heel erg. Ja, snap ik. Wilma Borgman is de gast, al bijna 3 decennia lang politiek journalist voor de NOS Radio. Iemand die de soms onnavolgbare ontwikkelingen op het Binnenhof zo helder mogelijk probeert te duiden. Van alle politici die ze in haar carrière zag komen en ook gaan, neemt Mark Rutte wel een speciale plek in. Samen met voormalig NOS-journaalcollega Ron Frezen heeft ze zich op onze langstzittende premier gestort. Ze schreven samen het boek Het Raadsel Mark Rutte. Dit uur Wilma Borgman op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, gaan we even beginnen met het verslag van afgelopen woensdagavond. Toen was de deadline voor het bereiken van een regeerakkoord bij de 4 onderhandelende partijen. Jij deed tot diep in de nacht verslag. Ik geloof dat ik zelfs om 2:30 nog de luisteraars heb bijgepraat over de nieuwe formateur. Zeker. Nou, ik heb wat fragmentjes achter elkaar gezet. Eerst met het oog op morgen, dat was 11:15. Daarna het bereikte akkoord, rond 2:30 was dat. En de uiteindelijke overhandiging van dat verslag om 2:00 s'nachts. 3 kwartier, dan verstrijkt zo'n beetje de deadline van de 2 informateurs om hun eindverslag naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Het woord deadline hebben wij geloof ik heel vaak gebruikt de afgelopen weken. Het is niet maar nu is het, komt hier aan. Nu zitten wij hier in Den Haag met z'n allen te kijken naar de deur van het Johan de Withuis in Den Haag, waarachter de VVD-fractie al uren en uren zit te vergaderen. Maar ik hoorde net van iemand die daar binnen zit mee te vergaderen, dat ze op het punt staan om de vergadering af te ronden. Vertel, Wilma. Er is nu definitief witte rook. En dat betekent dat dat nieuwe kabinet er dus nu echt gaat komen. Dan de presentatie daarvan. Weet jij daar meer over? Ja, de presentatie gaat toch wat minder prominent zijn dan ze hadden bedacht, denk ik, aanvankelijk. Om 2:00, dus over 20 minuten, bieden zij hun eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. Terwijl wij dit bespreken, zie ik Martin Bosma staan in een kamer in het gebouw van de Tweede Kamer met tegenover zich Richard van Zol en Albert Dijkgraaf, de beide informateurs. Want die hebben zojuist een paar minuten geleden een mapje overhandigd aan Martin Bosma met het hoofdlijnenakkoord dat zij vandaag definitief hebben gesloten met de partier. Met de 4 partijleiders. En daar kunnen we heel even naar luisteren. En achter het verslag onderdeel daarvan is het hoofdlijnenakkoord. Wilma Borgman, dank je wel voor nu. En ik hoop dat je zo meteen naar bed kan. Ik hoop het ook. Ja, ik zie je net enorm driftig nee schudden bij die verspreking. Maar dat is toch heel menselijk. Het was 2:00 s'nachts, was het. Ja, het was 2:00 s'nachts, maar dat geeft je toch niet nog de. Nou ja, misschien wel een reden om te hakkelen, maar geen excuus, vind ik. Nou, want op ik denk er juist altijd heel goed over na, wat ik zeg. Op zo'n moment, wat is dan, wat voert de boventoon? De adrenaline? Ja, adrenaline, puur adrenaline. Ja, je bent zo moe. Het enige wat je daar wil is gewoon echt zo goed mogelijk verslag doen van wat er gebeurt. Want ook al is het 3:00, is het 3:00 s'nachts. Radio 1 is een nieuwszender, dus als er 3:00 s'nachts belangrijke dingen gebeuren in Den Haag, dan vind ik wel dat we die moeten melden. Zeker. Dit zijn natuurlijk voor een politiek journalist, een politiek dier eigenlijk, als jij wel de meest fantastische weken, denk ik. Dat is een aanname, hoor, overigens. Maar... Ja, dat wil zeggen, wat heel hinderlijk is voor journalisten... Kijk, je wil zo dicht mogelijk bij de waarheid komen. En er zijn de strijd tussen een politicus en een journalist... gaat altijd over twee dingen. Die gaat over beeldvorming en die gaat over inhoud. En over de inhoud ben je als journalist altijd de, laten we zeggen... onderliggende partij. Want de politicus die tegenover je zit... weet per definitie meer dan jij. En dat is heel frustrerend. Vooral ook omdat er dingen zijn die je gewoon niet kunt controleren. En dat is zeker in zo'n laatste fase... als er via de grapevine allemaal dingen tot je komen. Je hoort bron 1 zegt dit en bron 2 zegt dat. En dat staat soms haaks op elkaar. Hoe breng je die dingen dan bij elkaar? Je hoort iets uit één bron waarvan je denkt... nou, die bron is wel heel betrouwbaar, maar ja. En een andere partij heeft geen enkel belang om dat bericht te bevestigen. Dan weet je zeker dat het zo is, maar dan kun je het niet brengen... omdat je geen bevestiging krijgt. En ja... wij zijn wel de NOS, dus wat wij zeggen moet kloppen. Ja. Dus die bevestiging is ook echt nodig. Nee, precies. En dat duiden hè, van wat er gebeurt... dat moet bij jou natuurlijk razendsnel, maar echt letterlijk razendsnel. Ja. Heb jij tijd om heel even met een collega te sparren... over hoe interpreteren wij dit? Ja, dat kan. Dat kan eigenlijk voortdurend. Ook als het woensdagnacht 14:15 is. Want we zaten nog met z'n tweeën op de redactie... en een derde collega was thuis mee aan het luisteren... omdat hij de volgende ochtend weer live moest. Dus er zijn altijd collega's met wie je even kan... wat gebeurt hier nou? Wat zien we nou eigenlijk? Ja. Wat vind jij? Wat hoor jij ook? Precies. Want we hebben allemaal ons eigen netwerk. En de ene zit wat beter in deze partij... en de ander wat beter in een andere partij. Dus het is heel fijn dat je dan die lijntjes even bij elkaar kan leggen. Nou ja, en je hebt het net al... noem je het woord, het belang van de ene bron of de andere bron. Je moet natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn als journalist... dat je niet een poppetje wordt in een schaakspel. Ja. Want dat ben je... Ja. Nou nee, maar daarom is het zo belangrijk dat je twee kanten van een verhaal krijgt. Ja. En daarom is het in zo'n formatiefase is het gewoon ontzettend lastig... omdat er nauwelijks... Je hebt alleen maar vier politieke belangen. Precies. En waar je normaal gesproken, als er een inhoudelijk probleem speelt... ook de kennis van het departement of zo kan gebruiken... gaat het hier alleen om echt politieke belangen. En in een formatiefase is het lastig om, om dat te kunnen controleren. Ja. Met dat fragment van zojuist even nog in het achterhoofd... is het wel leuk om even terug in de tijd te gaan. 30 jaar geleden, toen werkte je voor KRO's actualiteitenprogramma Echo op de radio. En ik heb een fragment gevonden, dat was een beetje vergelijkbaar. Het was ook zo'n witte rookdag. Dat was het eerste kabinet Kok had net een regeerakkoord afgesloten. En jij zat er toen ook al bovenop. De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat geldt ook voor de kabinetsformatie. De stand van zaken nu, Wilma Borgman in Den Haag. Ja, Marga, D66 was om 17:30 al klaar, dus na een dik uur vergaderen. En even later meldde zich aan de poort van de Eerste Kamer ook formateur Kok. Ik vroeg hem of hij veel veranderingen in zijn akkoord heeft moeten aanbrengen. Ik heb een aantal veranderingen voorgesteld in de loop van de ochtend. Ik ga nu gewoon even een ommetje maken, want ik wacht nog wel even op, natuurlijk op wat ik straks weer te horen krijg. En welke onderwerpen zijn de veranderingen aangebracht? De onderwerpen die gemeld waren door de fracties. Studiefinanciering, het hoger onderwijs? Ja, nog een hele serie, die staan allemaal in de krant vanochtend. En wat gaat u verder doen? Frisse neus halen. Nu, zorgen dat ik een beetje op tijd bij de telefoon zit weer. En dan hoop ik dat ik positieve antwoorden krijg. Zou u deze situatie omschrijven als slikken of stikken? Nee, ja of nee zeggen. Is dat hetzelfde? Nee, dat is echt iets anders. Namelijk? Slikken is soms niet leuk, stikken is helemaal niet leuk. En ja zeggen is prachtig. Dit was ik vergeten. Geestig is hij eigenlijk, hè, die Kok? Ja. 30 jaar geleden. Ja. Toen was je gewoon hetzelfde werk aan het doen, alleen was je 30 jaar jonger. Oh, het is totaal anders. Het is totaal anders. Er is zoveel veranderd in die tijd. Ja, Kok moest op terug zijn om bij de telefoon te zitten. Ja, dat is maar een van de voorbeelden. De hele digitalisering en zo, maar ook vakinhoudelijk is er gewoon heel veel veranderd. En wat bedoel je dan? Ja, de manier waarop je... voor mijzelf is er natuurlijk heel veel veranderd. Ik weet nog hoe ik tegenover Kok stond. Dat is toch heel anders dan hoe ik tegenover Rutte sta. Want die 30 jaar die hebben ook met mij wel iets gedaan. Met de ervaringen en met de zekerheid waarmee je vragen stelt. Ik hoor in dat fragment van 30 jaar geleden... toch nog wel een beetje de onzekerheid terug... die ik me nog wel kan herinneren als je tegenover Kok stond... als beginnend journalist. Dat was een autoriteit. Beetje intimiderend. Ja, dat was wel zo, ja. Ja. En voel je dat nu nooit meer eigenlijk? Nou, veel minder in ieder geval. Veel minder. Bij wie voel je dat nog wel eens Dat het een beetje hangt van de omstandigheden af. Ja, dat hangt er van de omstandigheden af. Er zijn gewoon momenten dat je... Ja, laat ik het even wat verbreden naar binnen de NOS. Jullie kunnen je vast nog wel herinneren dat we een tijdje geleden een discussie hebben gehad over de vraag hoe herkenbaar wij zichtbaar, letterlijk zichtbaar, wij nog konden zijn als NOS. Ja, met logo's. Voor mijn collega's, precies, voor mijn collega's die verslag hebben moeten doen van boerendemonstraties. Nou, dat is wel intimiderend met allemaal hoofdletters. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk een intimiderende politicus. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is met de ervaring die ik inmiddels heb opgebouwd ook anders dan als beginnend journalist die tegenover een langzittende premier staat. Nou ja, en je noemde net al heel terecht natuurlijk de kennisachterstand die je natuurlijk altijd hebt. Per definitie, ja. Ja, maar omdat ik in de loop van de jaren toch wel kennis heb opgebouwd van hoe dingen normaal gesproken gaan, omdat ik al weet ik veel hoeveel kabinetsformaties voorbij heb zien komen, heb ik kennis opgebouwd van hoe kabinetsformaties normaal gesproken gaan. Ja. En kan ik dus ook wel met enige ervaring iets zeggen over hoe deze kabinetsformatie gaat. Hoe zou Rutte het nieuwe kabinet vinden? Gaan we ook nooit horen. Dat gaan we nooit van hem maar horen. Maar wat denk je? Ik denk dat hij af en toe wel een beetje knarsetandend zit toe te kijken naar wat er gebeurt, omdat waar hij de methode Rutte is eigenlijk niet triomfantelijk zijn als er dingen gebeuren en alles voor de inhoud. En dat wil zeggen, alles voor de uitkomst. Niet alles voor de inhoud, alles voor de uitkomst. En als ik zie wat er nu soms gebeurt, dat partijleider 1 iets rabiaats zegt in het openbaar, en dan gaat partijleider 2 bij een televisieprogramma zitten en die zegt dan weer iets rabiaats over partijleider 1, en dan bemoeit partijleider 3 zich ermee. En partijleider 4 roept in de Kamer akelige dingen over een minister van partijleider 2. Dat was onder Rutte niet gebeurd. Dat had Rutte niet laten gebeuren. Ja, ja. Want dit is een opmaat om het eens even te hebben over je boek. Ja. Het raadsel Rutte. Het eerste deel, het gaat heel erg over de persoon Rutte. Je probeert hem ook zijn persoonlijkheid te duiden eigenlijk. Hè? Ja, zijn politieke persoonlijkheid. Precies. Nou ja, daar zeg je meteen wat. Want de persoon, het privégedeelte, dat lukt niet, hè? Om daar een echt beeld van te krijgen. Nee. Rutte is iemand die ongekend genadeloos zijn privéleven afschermt. We hebben voor ons boek gesproken met mensen die echt heel dicht bij hem staan. Bij de meeste daarvan is Rutte wel eens thuis geweest. Maar andersom is er maar één van onze geïnterviewden, echt zijn allerbeste vriend, wel eens bij Rutte thuis geweest. Verder niemand, hè? Verder helemaal niemand. En er worden ook grapjes over gemaakt. Dan hebben ze met z'n allen zitten barbecue en dan zegt een van de aanwezigen, nou Mark, was gezellig, volgende keer bij jou, hè? Halbe Zijstra. Zijlstra heeft dat gezegd. En daar worden grapjes dan over gemaakt. En iedereen weet, het gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Want Rutte, soms dringen er glimpen door van zijn privéleven die dan... Lodewijk Asscher die belt hem nadat hij zijn afscheid bekend heeft gemaakt. En dan zit hij, hij hoort dat Rutte in een auto zit en hij hoort wat gerommel in de telefoon. En hij zegt tegen Rutte, joh, wat ben je eigenlijk aan het doen? Wat een lawaai. Ja, ik zit in de auto. Een huurauto. Ik ben op weg naar Angela Merkel en dan ga ik logeren. En ik zit een beetje te prutsen met zijn telefoon. Dus moet je voorstellen, er zit daar dus de man die 13 jaar premier van Nederland, die heeft een huurauto en die zit daar in zijn eentje achter het stuur te prutsen met zijn telefoon. Dan zegt de Asscher, wat een buitengewoon charmant beeld. Maar dat is ook Rutte. Ja. Dat hij staat te stofzuigen op zaterdagochtend. Hugo de Jonge die belt hem op enig moment. En die hoort ook een enorm kabaal. En die zegt, joh, wat ben je aan het doen? En dan zegt hij, ik sta mijn huis te stofzuigen. Ja, koketeert hij ook graag mee volgens zijn collega's, hè? Volgens zijn naasten. Nou, het is echt... Het is echt. We hadden afgelopen donderdag de boekpresentatie in Nieuwsport. En daar zei Halbe Zijlstra, die een van de gastsprekers wilde zijn, die zei, Rutte is gewoon iemand die... iedereen herinnert zich nog dat moment dat bekertje koffie uit zijn handen viel. Op een maandagochtend, het ministerie van Sociale Zaken, bij het begin van het coalitieoverleg, dat ze toen hadden, bekertje koffie valt op de grond. Wat doet Rutte? Die regelt een dweil. En die gaat daar zelf even die koffie staan opdweilen. En Zijlstra, je zou denken van dat doet hij voor het beeld. En dat doet hij omdat hij weet dat gaat de hele wereld over. En Zijlstra zegt dat is niet zo. Hij doet dat omdat hij dat gewoon vindt. Want hij doet dat achter de schermen namelijk ook. Ja. Zo zit hij gewoon in elkaar. Ja. Ik heb met zeer veel plezier het boek gelezen. Want het is ook ongelooflijk eigenlijk zoals jullie hem portretteren. Iemand die vaste gewoontes heeft, maar niet zomaar vaste gewoontes. Ik bedoel, hij gaat jaarlijks een paar... In beton? Geschreven. Met een vriend naar New York. Altijd op dezelfde dag, dezelfde hotel, dezelfde kamer. En dan hebben ze daar een tijd lang een verblijf. En dat verblijf verloopt elke keer al 25 jaar lang volgens hetzelfde regime. Ze gaan dezelfde wandeling, dezelfde boekhandels, dezelfde restaurants, waar ze altijd hetzelfde eten. En dat gaat altijd op dezelfde manier. Wist jij dat? Ja, ik wist dat wel, maar dat het zo ver ging, dat wist ik dan weer niet. En ze maken daar ook grapjes over. Ook daar worden we grapjes over gemaakt. Want Rutte gaat altijd naar Putten in de zomervakantie, met dezelfde mensen ook natuurlijk. Dan gaat hij naar hetzelfde huisje. Ik geloof dat het huisje 91 was, is. En Hugo de Jonge die heeft een keer een grapje gemaakt van... ja, hartstikke leuk. Jij gaat de volgende week naar Putten. Oh, gezellig, ik heb huisje 92 geboekt. Rutte helemaal in de stress. Ja. En het verhaal gaat ook dat... huisje 91 op enig moment verbouwd moest worden op het vakantiepark. En dat het dus niet beschikbaar was voor Rutte in de geplande tijd. En dat er toen een alternatief huisje 92 zo werd aangeboden. En dat Rutte speciaal naar Putten is gereden om te kijken of huisje 92 wel identiek was aan huisje 91. Ja. Want stel je voor dat je een verrassing krijgt. Ja. Rutte haat verrassingen. Ja. Ja. Het is niet alleen dat hij er niet van houdt. Hij haat ze. Hij kan er gewoon helemaal niet tegen. Nee. Een van zijn beste Koen Petersen, een van zijn beste vrienden die we hebben mogen interviewen, die vertelt een fantastisch verhaal. Die zegt. Op een gegeven moment, Rutte gaat ook altijd skiën met een natuurlijk dezelfde mensen. En dat groepje vrienden wilde op enig moment, dat was het iets te vieren of zo, die wilde een gezellig etentje met Rutte afspreken en of een verrassingsetentje voor hem organiseren. Die bellen de secretaresse van de minister-president en die zegt, het lijkt me niet zo'n goed idee. Ze zoeken een andere methode, overleggen met Koen, want ze weten dat Koen elk jaar op hetzelfde dag natuurlijk, in hetzelfde restaurant uiteraard, in Amsterdam een etentje met Rutte heeft. En die zegt, weet je wat we doen? Wij gaan daar ook zitten. We zitten er dan bij als verrassing. Dan komt hij binnen, ziet hij ons allemaal zitten, gezellig. Zo gezegd, zo gedaan. Rutte komt dat restaurant binnen. Leuk, gezellig. Dat jij er ook bent, weet je, zoals hij dan kan doen. En na afloop van het dinertje lopen zij samen terug over de gracht naar de geparkeerde auto, zegt Koen tegen hem. Wat vond je ervan? En dan zegt Rutte, verschrikkelijk. Ja. Ik vond het zo ongelooflijk dat jullie het voor elkaar hebben gekregen om zijn echte naasten, hè, in dit geval die vriend, maar ook Pechtold, je noemde ze net al. Hadden Zijlstra, Lodewijk, Asscher, Carole. Noem maar op, iedereen die echt Carole met hem gemaakt. En iedereen heeft een persoonlijke titel met jullie gesproken. Maar wel geautoriseerd. Ja, maar wat zegt dat over jou eigenlijk, dat je dat voor elkaar... En Ron Vreese, dat zegt iets over jullie. Ja, ik denk. Ja, we hadden natuurlijk met alle geïnterviewden afgesproken dat ze de tekst van tevoren zouden kunnen doorzien. En dat als. Kijk, in Den Haag, wat voor Rutte heel belangrijk is, is de persoonlijke verhoudingen. En dat realiseren ze zich allemaal. Dat er komt een moment dat je elkaar weer tegenkomt, dat je elkaar weer nodig hebt. Dus. En ik denk dat ze er wel van uit konden gaan dat wij geen agenda's hebben, Ron en ik. Dat wij gewoon echt een portret wil te schetsen van deze man. En Rutte, als ik je mag interrumperen, vindt het dan niet erg dat dit beeld van hem naar buiten komt? Want of hebben ze er belang bij om... Want, misschien hadden ze wel veel vreselijker dingen willen zeggen. Ja, dat kan ook nog. Dat kan maar het natuurlijk. Zegt ook iets, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Het zegt ook iets over het vertrouwen in jullie van die politici, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik. Ja, nou ja, wij wilden ook een heel genuanceerd beeld schetsen. Hè? Want wij zijn eigenlijk dit boek begonnen met de vraag. Iedereen kent dat beeld van die premier op de fiets met zijn eeuwige hoodie en die sneakers. En die appel. En het appeltje waar altijd een hap uit is. Ja. Maar niemand heeft hem ooit voor de camera een hap zien nemen, wonderlijk gezien. Omdat hij natuurlijk heel goed weet hoe dat overkomt. En wij wilden weten, wat is nou het verschil tussen die man die iedereen kent, die iedereen in Den Haag ziet, en de Mark Rutte achter de schermen. Want dat verschil er was, dat wisten we wel. Maar? Nou, dat verschil is er dus ook. Maar dat verschil zie je niet. Nee, want daar kan hij woedend zijn, bedoel je. En kan hij met diepmachines willen gooien. Hij kan met niet, sterker nog, willen gooien. Hij heeft een keer zo met zijn opgeheven arm, hand, met daar in een niet-machine tegenover Halbe Zijlstra gestaan. Ja. En toen heeft Halbe tegen me gezegd, gooi maar ik gooi terug en ik gooi raak. Ja. U heeft haar stem vast herkend. Wilma Borgman, politiek journalist. Wilma, volgens mij, als Rutte straks de sleutel van het torentje moet inleveren en je vraagt de gemiddelde Nederlander op straat, hoe gaan we Mark Rutte nu herinneren, dan zal een groot deel van die mensen, denk ik, dit zeggen. Het geheugenverlies heb ik op het feit dat Opstelte mij vertelt dat het wordt van Brummen. Dat wist ik niet meer. Dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Voorzitter, bij mijn beste weten heb ik tegen Zijlstra gezegd, dan moet je mee naar buiten komen. Dat zou hij ook gaan doen. Ik heb niet precies scherp, dat weet ik echt niet exact herinneren, met wie ik het wel of niet besproken heb. Waarom klopte dat? Omdat ik zei dat ik geen herinneringen had aan die stukken. Daardoor heen gegaan om te kijken of ik ze herken. Het antwoord is nee. En er staat bij dat ik daar geen herinnering aan heb. Daarmee kan ik ook niet uitsluiten dat het gebeurd is, maar ik heb er gewoon geen herinnering aan. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Nou, politiek dier zit hier tegenover me, want bij elk fragment wat je hoorde, waar ook nog niet het onderwerp werd genoemd, wist jou gelijk, oh, dat hoorde daarbij. Hoe kan het toch dat hij elke keer weer mee wegkwam? Omdat de twee dingen tegelijk waar zijn. Aan de ene kant heeft Rutte een fenomenaal geheugen. Hij weet... voor mijn vorige boek heb ik met mensen gesproken die met hem heel nabij campagne hebben gevoerd. Die bijvoorbeeld congresspeeches hebben voorbereid. En die zeggen tegen mij, als je Rutte nu tegenkomt en je zegt tegen hem, joh, in 2015 was er een VVD-congres in Maarsen in de fabriek. Daar heb jij een speech gehouden over dikke ik. Die speech begon met die en die woorden. Weet je nog hoe dat verder ging? Dan spoelt hij dat bandje terug in zijn hoofd en brrr, komt die speech er weer op dezelfde manier uit. De man heeft een fenomenaal geheugen. Tegelijkertijd is het zo. Nee, dat is misschien dezelfde kant van de medaille. Hij weet natuurlijk dat het heel handig kan zijn om dingen vergeten te zijn. En dat als je wel dingen onthoudt, dat je dat nagedragen kan worden. Dus dat een ding, dat je als je iets vergeet, dat dat af en toe heel handig kan zijn, dat weet natuurlijk ook iedereen. Tegelijkertijd, en dat is dan wel de andere kant van de medaille, ook mensen die wij voor ons boek hebben gesproken, Alexander Pechtold, Sybrand Buma, toch niet meteen zijn politieke vrienden, die zeggen, het kan ook gewoon waar zijn dat je als politicus en zeker als premier, als je met belangrijke dingen bezig bent, niet meer alle details kan onthouden van de dingen waar je mee bezig bent. Pechtold zegt letterlijk over dat 1 april debat bijvoorbeeld, dat hele gedoe met functie elders, wat natuurlijk een keerzijde is geweest in zijn hele politieke loopbaan. Daar zegt Pechtold letterlijk, joh, wie weet wat hij aan het doen was. Misschien was hij wel een of andere jihadcel aan het oprollen en stond zijn hoofd niet naar wat hij precies bij de koffieautomaat tegen welke partijgenoot heeft gezegd. Ik luister met veel plezier naar je in Met het oog op morgen. En ik ben niet de enige, want je wordt geroemd om je heldere taalgebruik. In 2019 werd je in dat kader zelfs voorgedragen voor een prijs op dat vlak. Want Frits Spits nomineerde je in zijn radioprogramma De Taalstaat voor de taalstaatmeester. En dit zei Frits toen over jou. Samenvatten wat er de afgelopen dag in de Haagse politiek gebeurde en daar enige kleur en sfeer in aanbrengen, dat is niet iedereen gegeven. Wilma Borgman verstaat die kunst. Ze gebruikt geen grote woorden, is niet pompeus en zelden heel stellig, maar daarmee niet minder analytisch. Wilma Borgman praat je persoonlijk bij, alsof ze op de rand van je bed zit. Wilma Borgman gebruikt opvallend vaak beeldspraken en gezegdes, wat een liefde voor de taal verraadt. Regelmatig voert Wilma Borgman voor Met het oog op morgen het wekelijks gesprek met de minister-president. Ze valt op met haar korte, maar scherpe vragen. Ik heb u nou 3 keer horen zeggen, ik heb ook die zorgen. Hoe zit dat dan? Ze luistert goed, zit er bovenop en laat Rutte niet ontsnappen, zonder dat ze verbeten overkomt overigens. Wilma Borgman heeft na al die jaren in Den Haag die prettige verwondering en relativering weten te behouden, en ze is wars van cynisme. Ja, hoe luister je dan naar dit soort mooie woorden die over je gesproken worden? Nou, dat cynisme, dat vind ik de laatste weken wel een opgave. Nou, hoor ik daar zeggen. Wil ik het even over hebben. Ja. Want er is toch al reden voor cynisme. Ik bedoel, jij zit er helemaal middenin. Maar als je die politiek aanschouwt, en dan wordt er met veel aplomb het een gezegd, en een paar weken later is het weer... Zeker. Hoe serieus kun jij dat dan allemaal nog nemen eigenlijk? Want dat komt dus ook, dat beeld komt naar voren in jouw boek. Dat er gewoon, het is gewoon een schaakspel waarin het een en ander al vast ligt en ze met elkaar dingen afspreken. Ja, maar dat vind ik te cynisch. Want uiteindelijk gaat het altijd over de inhoud. Nou, als ik jouw boek lees, gaat het Rutte eigenlijk zeggen, vooral ook aan dat hij zijn positie wilde houden. Zeker, en niet eens zozeer over de inhoud. Nee, dat is waar. Maar dat wil zeggen, voor Rutte was het feit dat er een akkoord zou komen belangrijker dan wat er nou precies in dat akkoord staat. Maar dat is toch gek? Ik bedoel, je bent de premier, je wil toch iets? Ja, maar wat wil je dan? Je wil ook stabiel bestuur. Ja, maar je wil ook dat er iets gebeurt aan dingen die spelen. Ja, zeker, maar dat is toch ook wel gebeurd. Nou ja, hij was ook de man die zei, ik heb eigenlijk helemaal geen visie. Ja, maar dat is in de loop van de jaren wel veranderd, denk ik, hoor. Want hij heeft zich laten, wel laten beïnvloeden. Maar even terug naar dat cynisme. Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Want we hebben daar tegenwoordig op de redactie ook in toenemende mate een gesprek over. Van hoe voorkom je dat je cynisch wordt? Want cynisme is de dood in de pot. Maar ik, dus je probeert altijd nog te kijken naar. Oké, wat wij zien is misschien reden om nou af en toe je wenkbrauwen over op te trekken. Maar daarachter speelt wel. Ik bedoel, dit gaat over heel belangrijke dingen. Wat ze in Den Haag aan het doen zijn, gaat altijd over heel belangrijke dingen. Het gaat echt over. Nou, iedereen heeft in coronatijd echt elke minuut van de dag kunnen zien hoe belangrijk politieke beslissingen voor ons allemaal zijn. Dus de politiek is heel belangrijk. Ja. Nee, natuurlijk. En dan hoop je dus dat die politici ook uitstralen dat wat ze zeggen, dat ze dat ook gaan doen, toch? Ja, of dat je ze daar in ieder geval op kan bevragen. Ja. Want jij als klein meisje in Denenkamp was het, geloof ik, ja, je vader, gemeentesecretaris. Ja. Jij was gefascineerd door die politiek al als klein meisje. Ja. Jij wilde dat. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, ik denk dat ik me al heel vroeg heb afgevraagd. Ik was gewoon gegrepen door wat daar gebeurde. Over dat daar gewoon hele belangrijke mensen zaten en heel belangrijke dingen gebeurden. En ik wilde gewoon altijd weten hoe dat werkte en hoe het achter de schermen eraan toe ging. En dat wil ik nog steeds weten eigenlijk. Ik vind nog steeds dat ik de allermooiste baan van de wereld heb. Ik mag echt de meest onmogelijke vragen aan de meest vooraanstaande politici stellen. En ze geven nog antwoord ook. Ik vind het echt fascinerend, tot de dag van vandaag. Ja. En zeker ook als dat neerslaat in zo'n boek waar mensen echt hun ziel en zaligheid op tafel hebben gelegd, waar ze vergaande uitspraken doen over iemand die 14 jaar lang het gezicht van de politiek is geweest. Ik voel mij, wie ben ik dat ik dit doen mag? Maar heb je niet, als je dan bijvoorbeeld hoort hoe Pechtold was het, geloof ik, samen met Rutte een deeltje sloot, dat je dan later, als je hoort hoe dat dan is gegaan... Maar dat gaat toch over de inhoud? Ja, maar denk je dan niet, we zijn erin getrapt? Nee, nou ja, nee. Dat denk ik dan niet. Ik begrijp... Kijk, je ziet iets... misschien moeten we even vertellen waar het over ging. Ja, dat deeltje tussen Pechtold en Rutte. Het ging over het Oekraïne-referendum. Er moest een uitweg worden gevonden. D66 had daar iets voor nodig. Rutte kwam op zijn persconferentie precies vertellen wat Pechtold daarvoor nodig had. En daarna kwam Pechtold op de radio vertellen hoe belangrijk het was geweest wat Rutte daar had gezegd. En dat ze dat van tevoren met elkaar hadden afgesproken. Dat doet geen afbreuk aan de uiteindelijke uitkomst. Het gaat om dat ze eruit komen. En, gewoon slim, bedoel je? Het is gewoon politiek slim. Het is gewoon politieke intelligentie. En wat in de tijd van Rutte 2 bijvoorbeeld, PvdA, VVD, dat wat naar buiten toe misschien wel een vechtkabinet was. Achter de schermen hoorden wij ook toen al dat er gewoon werd afgesproken van, joh, mijn achterban heeft het even nodig dat ik even rabiate lelijke dingen over je ga zeggen. Ik ga dus de komende week in de krant even rabiate lelijke dingen over je zeggen. En dan moet jij even heel aangebrand doen. Nou, ja. Dan deed de tegenpartij even aangebrand. Dan was de achterban weer tevreden gesteld en dan konden ze weer verder. Ja, als dat zo is, en dat wordt dan helder, hoe interpreteer jij dat dan? Of wat vind jij daar dan van? Ja, ik vind dus niks. Hè. Nee, ik denk het wel. Nee, maar het is effectief. Ja. Het is effectief. En ik denk dat wat we de afgelopen maanden in het formatiekwartier in de Tweede Kamer hebben gezien, de manier waarop de partijleiders met elkaar omgingen, was misschien niet altijd even effectief. Je hebt een enorme liefde voor de parlementaire journalistiek, maar ook vooral, en dat vind ik heel leuk, een liefde voor de radio. Want je hebt altijd met overtuiging voor de radio gekozen. Hè? Met het Oog op Morgen als vast onderdeel, daar ben je altijd te horen. Maar je hebt ook wel eens geflirt met de televisie. En het oudste dat ik daarvan kon vinden was de lokale omroep in Den Haag. Locatel. Ja, Locatel. Het nieuwsprogramma Nieuwsport samen met... Nieuwsplein. Nee, Nieuwsport volgens mij. Nee, Nieuwsplein heette dat. Dan streep ik het even door. Nieuwsplein. Nieuwsplein zelfs, op zijn Haags uitgesproken. Dat had Ron veel beter gekund dan ik. Maar Nieuwsplein. Ik heb een fragmentje gepresenteerd samen met de inmiddels overleden journalist Jos Heijmans. Luister mee naar Wilma Borgman voor een tv-camera. Vandaag stonden er voor het eerst sinds 65 jaar weer trams op het Binnenhof. Het is namelijk 125 jaar geleden dat er in Den Haag, als eerste gemeente in Nederland, paardentrams werden gebruikt voor personenvervoer. En daarom reden twee trams, een paardentram uit 1880 en een elektrisch uit 1908, via een speciaal daarvoor aangelegd spoortje van het Mauritshuis naar het Binnenhof. Ze zullen er nog tot 10:00 vanavond staan, dus als u snel bent kunt u nog net even een kijkje nemen. Bedankt voor het kijken, we zien u graag terug over 2 weken bij Nieuwsplein en dan op 2 maart. Nieuwsplein. Ja, zeker. Je hebt helemaal gelijk. Liefde voor de radio dus. Maar je moet ongetwijfeld ook vaak gevraagd zijn om op beeld verslag te doen. Maar je hebt altijd gezegd, nee, ik kies voor die radio. Nou ja, ik ben twee keer in mijn carrière van de tv naar de radio overgestapt. En daar ben ik twee keer gelukkiger van geworden. Toen ik begon in Den Haag, werkte ik bij Den Haag Vandaag TV. Dat was toen die rubriek met ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, weet je nog, met Ferry Mingelen. Ik liep in de begindagen met Ferry over het Binnenhof. En daar was een bus met dames uit de regio een dagje Den Haag aan het doen. En die begonnen nogal, nou laten we zeggen, opgewonden te doen toen ze Ferry zagen in de verte. Die gingen naar hem toe en die permitteerden zich een soort merkwaardige vrijheid. En toen dacht ik, ik wil nooit publiek bezit zijn. Ik wil nooit publiek... ik wil eigenlijk toch. Ik stel wel veel prijs op mijn anonimiteit. En maakte dat je gelukkiger werd? Want je zei, ik ben twee keer gelukkiger. Maar de radio kan ook zoveel meer. Je kan bij de radio kan je dingen vertellen. Je kan, als je je stem een beetje zachter maakt en de luisteraar een beetje dichter naar het toe. Kom eens. Ga ik je nu iets vertellen? Hè? Niemand anders weet het, maar dit vertel ik alleen aan jou. Dat kan je bij tv nooit doen. De verhalen die je kan vertellen. Ik kan voor de radio. Het verschil tussen niet helemaal en helemaal niet. Het gebruik van taal, het gebruik van beelden, wat Frits. Dat vond ik een heel mooi compliment, omdat ik. Frits Spits, ja. Ja, Frits Spits, toen de taalstaatnominatie kwam. Omdat ik het heel mooi vond dat hij zag wat ik altijd probeer, namelijk om politiek te vertalen. Zodat het voor mensen toegankelijk wordt en zodat het ook een beetje leuk wordt. Ik probeer ook altijd iets te brengen voor luisteraars die aan laat op de avond aan hun toestel zitten, om het voor hen de moeite waard te maken en om het leuk te maken om daarna te luisteren. En ja, ik zoek wel vaak naar beelden of naar woorden, of ik probeer wel altijd iets toe te voegen. De Media Week Awards TV. Ja, gaan we toch even over dat vermaledijde medium, de televisie, hebben? Want, helemaal niet vermaledijd wat mij betreft, maar anders. Maar we delen de liefde voor de radio. Zeker. Ja. Ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd, maar tips mag je altijd sturen. perstribune@omroepmax.nl. Ja, ik wil dus even kijken naar de collega's van Wilma. Hoe hebben die het afgelopen woensdagavond? Daar wil ik met name over hebben. Verslag gedaan van het finale moment, zal ik dan even zeggen, rond het regeerakkoord. Allereerst Merel Ek. Dat is de politiek verslaggever van Hart van Nederland en Vandaag Insight. Ik had naast alle vermoeidheid en stromende regen ook nog eens Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen. Niet om me heen geduld, maar zij moesten het wel ermee doen. Wat is er met je haar gebeurd, Merel? Ja, nee jongens, ik sta hier al de hele avond in de regen te wachten totdat de VVD eindelijk klaar is hier met overleggen. En mijn haar is inmiddels niks meer waard, denk ik inderdaad. Nee, je ziet er niet uit. Ik zal je nog eens een keer tussen mijn borsten laten zitten. Jongen. Dit moet ik even uitleggen voor de mensen die gisteren de uitzending niet hebben gezien. Toen droeg Merel een t-shirt met het hoofd van Johan erop. En toen hing Johan tussen de borsten van Merel. Hè? Merel staat er nog steeds in die regen. Nee. In die regen. Ja, Merel heeft dus een alarme meisje. Jezus, Mina. Een longontsteking heeft. Ja, die heeft een longontsteking. Wat is het laatste nieuws? Niet. Nee, dat ze nog steeds bezig zijn. Ja, Wilma, jij bent van de chique NOS. Hoe zou jij het doen in zo'n informele omgeving als Vandaag Insight? Ik vind het toch, dit is toch knap van Merel hoe ze dit doet. Het is echt bewonderenswaardig. Ja, je komt er vaak tegen natuurlijk. Talent? Ja, ik vind het, hoe ze dit doet, vind ik echt heel knap. Bij WNL's op 1 deed het trouwens tegelijkertijd met Wilma Ek Frank van Leeuwen verslag op NPO 1 voor die dichte deur. En daarna, Wilma, was het na middernacht in het NOS-journaal aan jouw collega's Mark Visser, Xander van der Wurp en Marleen de Rooij om bijna 2 uur lang, waar dus niks gebeurde, je moet de tijd vol praten, te praten over wat eigenlijk? Wie wordt bij de VVD dan weer voor buitenlandse zaken genoemd? Aangezien wij aan het speculeren zijn, Xander, kunnen we ook Marleen vragen om mee te doen. Ja, die kan dat ook goed. Ja, hoor jij nog andere namen daarop te gaan? Nou, Xander had al een goede waslijst, kan je dan eens zeggen. Ja. Voor de begroting van volgend jaar. Ik ga even onderbreken. Bij Marleen, geloof ik, precies. Achter de rug. Kijk, er gaat een deur open. Ja, dit wordt ingewikkeld, want nu moet ik vertellen wat er achter mij gebeurt. Caroline van der Plas. Laten we daar even naar luisteren. Historisch moment. Dood op? Ik ben niet superfit. Weten we er wel zeker van dat na dit akkoord er inderdaad over een aantal weken een kabinet op het bordes staat? Niks is zeker. Als ik hier van de trap afval, ben ik dood. Het idee is echt dat ze nu elk moment naar buiten komen. Zal ik anders nog even verder praten over stikstof? Ja, we zijn in een achtervolging gegaan. Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. Ik denk dat ik eventjes her en daar iets moet gaan lezen. Ja, dat denk ik ook. Komt deze uitzending tot een eind? Ja, Wilma, dit is toch waanzinnig knap, jongens. Dit is echt. Absoluut, ja. Gewoon live op tv en dan 2 uur lang de politieke actualiteit en met al zijn details en al zijn hoeken en gaten kunnen bespreken. Petje af, hoor. Absoluut. Heel groot compliment. Maar dan, het tv-moment van de week. Ja, ik kies voor een mooie satire van de laatste aflevering Even tot hier van gisteravond. Ronald Plasterk die zong ooit bij zijn column in Buitenhof met een gitaar, een liedje. Mr. Tambourine Man van Bob Dylan. Met die karakteristieke hoed die hij op had. Nou, dat was voor Niels van der Laan en Jeroen Woe een aanleiding om daar een parodie op te maken. Niels verkleed als Plasterk, met gitaar en hoed natuurlijk, die als een marionettenpop bespeeld werd door Jeroen, verbeeld als Geert Wilders, die uiteraard bij alles wat Plasterk zingt aan de touwtjes trekt. Het tv-moment van de week. Ben ik dan uitverkoren? Ben ik dan een held? Ja, gut, als je het zo stelt. Als het lang genoeg, dan moet je antwoord geven. Geert heeft mij uitverkoren, maar ik leid dit kabinet. Ik ben geen marionet. En ik wil dit al zo lang, mijn hele leven. Minister-president, ik heb het zo verdiend. Los van Pieter vindt het hele land, het moet Ronald zijn. Minister-president, oh, moet je mij nou zien? De zon die zal gaan schijnen en vooral. Ja, dat is dan weer het nadeel van radio, hè, dat er van alles gebeurt op beeld wat je hier niet ziet. Maar ja, volgens mij breken de gouden tijden aan voor de politieke satire. Er gebeurt zoveel onverwachte dingen. Ja, terwijl even tot hier volgens mij tot 9 november ermee ophoudt. Dus die satire die moeten we dan missen. Ja. Iemand stuurde mij een foto van dat excuusberichtje van Plasterk. Van vrijdagochtend. Precies. Ik dacht dat het de speld was. Wat dacht jij eigenlijk? Die man heeft er heel veel voor over om dit te doen. Jij gelooft het wel meteen? Ik geloof het wel, ja. Ja. Was je verrast dat hij dat deed? Ja, ik vond het wel verrassend, ja. Ja, kennelijk de analyse was daarna ook dat er kennelijk publiekelijk iets uit de weg geruimd moest worden. Wat kennelijk eerder die week in de weg stond. Wat ik ook verrassend vond was dat Plasterk duidelijk maakte dat hij persoonlijk al zijn excuses aan de omzicht had gemaakt. Maar dat dat kennelijk ook publiekelijk nog even moest gebeuren. Dus ik vond het wel een opmerkelijke move. Zeker. Het worden spannende tijden, hè? Ja. Want we gaan het zien, er komt uiteindelijk een premier. Er komt uiteindelijk een premier. Ja, en al over een week of 5, begreep ik van Zwol woensdagnacht. Ja. Die gaat nu met mensen praten en denkt dat hij over 5 weken een ploeg bij elkaar geharkt heeft. Want dat heeft hij nu gezegd, dat hij denkt dat hij binnen 5 weken een premier heeft. Ja, hij denkt dat hij 4 of 5 weken nodig heeft voor het samenstellen van een ploeg. Dus zo'n beetje half juni. En daar hoort zo'n premier bij. En daar hoort de premier zeker bij. Ja. Interessant, en dan hè? Zit hij daar straks weer elke vrijdag een kwartier mee in de studio. Met voor het oog op morgen de gesprek met de minister-president. Daar heb ik wel heel veel zin in. Ja, dat begrijp ik. We hebben genoten van je verhalen en van je boek. Graag het raadsel Rutte, geschreven dus door onze gast Wilma Borgman en haar oud-collega Ron Vrezen. Heel hartelijk dank. Heel graag gedaan. En heel veel succes en lekker slapen. Want dat is je niet echt van gekomen de afgelopen tijd. Nee, dat is heel weinig. Nee, dat is weinig geweest. Fijne zondag. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag oud voetbalinternational Ron Vlaar. Tot zo. Radio 1 podcast. Amici ascoltatori. Een van de grootste wielrenners aller tijden geeft rijles in Italië. Nu lijkt er gewoon echt geen maat te staan met Pogacar, hoe die ook van de week weer die rit wint. Mijn god, wat is het saai. Ze finishten vandaag in de geboorteplaats van Mario Cipollini. Ik wil koers zien. De Giro podcast, de kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. De Giro d'Italia. Wie luistert, weet meer. Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidee, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In het tweede uur van de perstribune ontvangen we een man met een van de mooiste bijnamen uit het Nederlandse voetbal. Ron Beton, oftewel Ron Vlaar. Ooit was hij rots in de branding bij onder meer AZ, Feyenoord en Oranje. Tegenwoordig is hij actief bij Jong AZ en als voetbalanalist. Nu is het laatste nieuws. De onrust in Nieuw-Caledonië houdt aan. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Frankrijk kondigt een grote operatie aan in Nieuw-Caledonië. Het land stuurt onder meer honderden agenten naar het overzeese gebiedsdeel ten oosten van Australië. Het is daar al dagen onrustig vanwege een plan om Fransen die er 10 jaar wonen ook stemrecht te geven. De inheemse bevolking is bang dat ze daardoor minder invloed zullen krijgen. Contact met Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, hoe is de situatie nu? Nou, de Franse regering is inderdaad vandaag een soort nieuw soort offensief gestart. En het doel is om de snelweg tussen de hoofdstad Nouméa en het internationale vliegveld, dat zo'n 60 kilometer verderop ligt, om die snelweg hier helemaal vrij te maken. Daarvoor worden 600 gendarmes ingezet, onder wie speciale ordentroepen. Die snelweg die was de afgelopen dagen terrein van het geweld en van de blokkades. En de gendarmes zijn daar nu bezig met onder andere panzervoertuigen om vaak gewapende railschoppers langs en in de buurt van die snelweg op te pakken of weg te sturen. En alle blokkades, onder andere met uitgebrande autovrakken, die worden opgeruimd op dit moment. Wat best moeilijk is, omdat er ook explosieven in verstopt zijn. Dat opruimen vordert wel, maar er zouden nog zeker 40 blokkades op die weg zijn die nog steeds moeten worden opgeruimd. De Franse regering zegt, we willen de controle over die weg terug, maar dat kan wel eens een paar dagen duren. Het doel is in ieder geval om het vliegveld weer open te krijgen, zodat ook buitenlanders geëvacueerd kunnen worden uit Nieuw-Caledonië. Onder andere Nieuw-Zeeland en Australië hebben daarom gevraagd. Ja, al 6 dagen is het onrustig, Frank. Het gaat er ook hard aan toe. Er zijn zelfs doden gevallen, hè? Ja, in bijna een week zijn 6 doden gevallen. 4 burgers en 2 gendarmen zijn bij het geweld om het leven gekomen. Alle scholen blijven de komende week ook nog dicht. De noodtoestand geldt nog steeds in Nieuw-Caledonië. Tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's morgens mag niemand de straat op. Bijeenkomsten zijn verboden. TikTok is platgelegd omdat daar te veel geweldsoproepen werden gedaan. Er zijn inmiddels ook tekorten aan levensmiddelen. Er staan lange rijen bij de winkels. En er zijn ook zorgen bij de Fransen over buitenlandse inmenging. Want de Franse regering zegt dat het geweld wordt aangemoedigd vanuit Azerbeidzjan. Daar bestaat een soort lobbyorganisatie die allerlei onafhankelijkheidsbeweging in Franse gebieden steunt. Ja. En hoe gaat dat de komende tijd? Honderden agenten daar naartoe. Gebeurt er nog meer? De situatie is de afgelopen nachten wel iets rustiger geworden, mede omdat Frankrijk flinke politieversterkingen naar Nieuw-Caledonië heeft gestuurd. In bijna 1 week zijn al 230 relschoppers opgepakt. Maar er zijn nu nog steeds gemeentes en gebieden waar gewapende bewoners, vooral onafhankelijkheidsstrijders, het voor het zeggen hebben, toegangswegen blokkeren en bewaken met wapens. Dus de situatie is en blijft nog steeds gespannen. De Franse autoriteiten hebben vandaag de bevolking nog eens opgeroepen om rustig te blijven en vragen de onafhankelijkheidsstrijders en relschoppers om te stoppen met hun geweld. Frank, dankjewel. Frankrijk-correspondent Frank Renaud was dat. VVD-corrivee en oud-informateur Johan Remkes vindt dat Ronald Plasterk geen premier van Nederland moet worden. Er spelen een aantal zaken rond de PvdA, waardoor het buitengewoon lastig voor hem wordt. Dat zei Remkes bij WNL op zondag. Remkes doelt met zijn woorden onder meer op berichten over Plasterks bedrijf dat miljoenen euro's verdiende aan patenten voor kankertherapie. Remkes is wel positief over een goede uitvoering van een extra parlementair kabinet. Die ministers die zullen straks, als ze aangetreden zijn, zullen ze het hoofdlijnenakkoord uit moeten werken tot een regeerprogramma in overleg, neem ik aan, met het volk, met de samenleving, met belangenorganisaties. En dan stevig in debat met de Kamer. En dan hangt het inderdaad van de vaardigheden van individuele bewindspersonen af. En ik neem aan dat daar op gelet gaat worden. Of men een beetje kan accorderen met het parlement. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke vaardigheid die men moet hebben. Johan Remkes, vanochtend bij WNL op zondag. Ronald Plasterk wordt al dagen genoemd als premierskandidaat die PVV-leider Wilders graag wil. Hij is nog niet officieel voorgedragen. De Slowaakse premier Fico is buiten levensgevaar, zeggen zijn vicepremier en de hoofdarts van het ziekenhuis waar de premier ligt. Volgens de arts is Fico's situatie nog steeds ernstig. Zal het nog lang duren voordat hij herstelt. De Slowaakse premier werd woensdag in de plaats Handlova neergeschoten. In Amsterdam-Noord is gisteravond een man van 91 gewond geraakt bij een woningoverval. Buurtbewoners zeggen tegen NH Nieuws dat het slachtoffer al meerdere keren is overvallen in het verleden. Politie is nog op zoek naar de daders. Een Braziliaanse wetenschapper heeft zich meer dan 40.000 keer laten bijten door een bepaald type gifslang, om zo meer te weten te komen over het gedrag van het dier. Uit het onderzoek, waar zo'n 100 slangen voor zijn gebruikt, blijkt onder meer dat kleine slangen sneller bijten dan grote. Het NOS-journaal. De Israëlische minister Gantz eist dat premier Netanyahu binnen 3 weken met een plan komt voor het bestuur van Gaza. En doet hij dat niet, dan dreigt Gantz op te stappen en zijn partij terug te trekken uit de regering. Volgens correspondent Nasra Habiballah is Gantz zo fel omdat hij het gevoel heeft dat Netanyahu vooral uit eigen belang handelt. Gantz zit dus in de oppositie, maar is vanwege de situatie toegetreden tot het tijdelijke oorlogskabinet. Maar nu, na ruim een half jaar oorlog, wil hij dat Netanyahu met een duidelijk plan komt van hoe het straks verder moet in Gaza. Dus wie daar de leiding krijgt bijvoorbeeld. Want zo'n plan, dat ligt er nog steeds niet. En Gantz heeft het idee dat Netanyahu vanuit eigen belang handelt en niet vanuit landsbelang. Dus dat Netanyahu de oorlog eigenlijk wil verlengen om nieuwe verkiezingen te voorkomen en zo zelf langer aan de macht te blijven. Dus Gantz zegt dat hij wil dat er nu een duidelijk plan komt. Hij wil demilitarisering van Gaza. Hij wil dat Arabische en Westerse landen samen met Palestijnen in Gaza voor een nieuw civiel bestuur gaan zorgen. En hij dreigt nu dus dat als Netanyahu niet binnen zo'n 3 weken met zo'n plan komt, dat hij dan uit dat oorlogskabinet stapt. Netanyahu hekelt het voorstel van Gantz. Hij noemt de woorden van de minister eufemismen met een duidelijke betekenis. Een nederlaag voor Israël en het in de steek laten van het merendeel van de gijzelaars. Concertkaartjes, oude matrassen, honden en telefoons. Wie iets tweedehands wil kopen of verkopen, komt al snel uit bij Marktplaats. Platform voor online tweedehands spullen bestaat vandaag 25 jaar. De concurrentie in de handel van tweedehands spullen op het internet is wel toegenomen in al die jaren. Tegenwoordig wordt veel kleding via Vinted verkocht en biedt Facebook ook een eigen marktplaats. Maar nog altijd heeft Marktplaats zo'n 8 miljoen gebruikers per maand. Frank Krebas, eerste bedrijfsleider van Marktplaats, haalt herinneringen op met verslaggever Matthijs van der Wiel. Wat is het voor een doos? Dit is een doos met herinneringen van mijn tijd bij Marktplaats. Het archief. Het archief, ja, met veel krantenknipsels. En hier het originele bedrijfsplan uit 1999. Ja, dit was het originele plan van de kringloopwinkels om een website te kopen. En dat was marktplaats.nl. Want je ouders hadden een kringloopwinkel en samen met andere kringloopwinkels hadden ze vooruitziende blik. Ze zagen internet, toen nog heel nieuw, als een bedreiging. Internet zou de positie van kringloopwinkels kunnen wegvagen. Omdat mensen het dan niet meer gratis gingen weggeven? Niet meer gratis weggeven, konden verkopen via het internet. Dus ze dachten, we gaan het zelf doen. We gaan onze eigen concurrent in het leven roepen. U zat in een kamertje hier in Emmeloord en moest die site in de lucht houden. Hoe ging dat in zijn werk? Het groeide echt enorm. Eerst hadden we tientallen advertenties per dag die geplaatst werden. En later werden dat er honderdtallen, duizendtallen. En het is echt enorm geëxplodeerd. Er zitten ook heel veel krantenstukken in deze doos. Wat staat hier? Marktplaats.nl, grootste stijger van de best bezochte sites in Nederland. Een artikel, koopjes jagen op het internet. Werd nog uitgelegd hoe dat in zijn werk ging. Ja, grappig, hè? En dan later... Marktplaats bij de Wereldtop verkocht aan eBay. Laten we eens even kijken op de laptop hoe de site er toen uitzag. Want dat kun je met de Wayback Machine programma. Wat mij opvalt, het is bijna hetzelfde. Het gaat nog steeds eenvoudig. Toegankelijkheid is ook... heel overzichtelijk. Het is verschrikkelijk overzichtelijk en ook heel erg lelijk. Toen wij de website kochten, toen werd heel gezegd van... je moet die website mooier maken, flashy maken. Maar we zijn gewoon bij het simpele design gebleven. Omdat die dan sneller was? Omdat het een website moet zijn die toegankelijk is voor iedereen. Voor jong en oud. En het moet dus heel simpel zijn. Het grootste verschil is nu dat het vol staat met foto's. Je ziet niet meer menu'tjes met categorieën, artikelen, maar allemaal plaatjes. De kleur die is nog wel hetzelfde. De kleur die komt bij mijn moeder vandaan. Die is gek op mediterrane kleuren. Veel gereisd naar de Middellandse Zee. Ja, en die kleur hebben vandaar de bleke terracotta. Vandaar de bleke terracotta, inderdaad. Ja. Hoe heeft het Nederland veranderd, Marktplaats? Het heeft bijgedragen aan het stimuleren van hergebruik van artikelen. Dus mensen vinden het heel normaal om spullen weer te verkopen nadat ze het gebruikt hebben. En dat was vroeger veel minder het geval. Er werd ook wel gezegd, mensen gaan onnodige kilometers maken. Het halve land doorrijden om ergens een rieten mandje voor €3 op te halen. Dat is zeker gebeurd, maar mensen kwamen met elkaar in contact. En dat is ook heel erg mooi. Dat zie je ook, hè, op de vroege site. Het was meer dan kopen en verkopen. Wat zijn het, gedichten? Ja, we hadden vroeger een categorie die heette cadeautjes. En daar stonden foto's in, gedichten, gedachten. Het Marktplaats was ook een podium voor creatievelingen... die graag iets wilden delen met de wereld. Dat is verdwenen. Wat gebleven is, is hoe gek Nederlanders zijn op kopen en verkopen. Nederlanders zijn gek op handel. Iedere dag Koningsdag. Iedere dag Koningsdag, absoluut. 10 over 1 is het. De weersverwachting nog. In vrijwel het hele land is het droog. Op veel plaatsen flink wat ruimte voor de zon. Later in het binnenland stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. 18 tot 22 graden vanmiddag. Komende nacht blijft het droog. Ook morgen begint de dag met zon. Maar ook dan is er later kans op regen en onweer. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op deze laatste speeldag in de Eredivisie is voormalig international Ron Vlaar onze gast. Hij begon en eindigde zijn carrière bij AZ. Speelde tussendoor bij Feyenoord en Aston Villa. En is nu als assistenttrainer werkzaam voor Jong AZ. Een speler die voor altijd geassocieerd zal worden, tenminste bij mij, met het WK van 2014, waarin hij Messi met loepzuivere tackles weer hield van scoren. Hij zit hier tegenover ons. Ron Vlaar, welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, over een paar weken begint het EK. Ja. Heb je kaart al? Ik ga sowieso naar de laatste groepswedstrijd in Berlijn. En daar verder weet ik nog. Daarvoor in ieder geval niet. En daarna dat laat ik op me afkomen, dat weet ik niet. En regel je dat dan zelf of regelt dat AZ voor jullie? Nee. Het is gewoon via een vriend en via een bedrijf. En ga ik een mooi tripje maken. Ja, leuk. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in, ja. Het is de dag van de ronde vandaag. Hè, de Ron Verhouwen? Ja, het zijn wel veel ronden. Ja, het zijn altijd veel ronden vandaag. Ja, zit er nog een gedachte achter eigenlijk dat jij Ron heet? Of is het Ron, Ronnie of Ronald officieel? Of is het echt nee, Ron? Gewoon echt Ron. Echt Ron. Ja. Okay. Een gedachte daarachter, hoe bedoel je dat? Nou, misschien ben je vernoemd naar een familielid of zo. Dat zou toch kunnen? Nee, ja. Mijn ouders vonden het gewoon een mooie naam. Ja, jouw ouders ook, ja. Denk ik, Ron. Zeker. Of tenminste, ik weet niet wat jouw verhaal is. Nee, ook gewoon een mooie naam. Okay. Ja. Ron, we gaan dingen van jou laten horen uit je carrière. Dus de naam Ron Beton die zal nog vaak gaan vallen. En aan het einde van het uur een blik op de radio. En dan met name eventjes op Radio 10. Want er werd zowel gelachen als gehuild. En dat zegt iets voor jou, Ron. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Ron Vlaar, geboren op 16 februari 1985 in Hensbroek. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Dit was een onvergetelijk moment op het veld. De blik samen met Stefan de Vrij om de wedstrijd om brons in Brazilië. Dit kan alleen maar in een Engelse kleedkamer gebeuren. De woede na een afloop van de wedstrijd en dan vooral bij een nederlaag, dat heb ik nergens anders meegemaakt. Ja of nee, de discipline die ik als voetballer had, heb ik nog steeds. Nee. Deze dag zou ik nog wel eens opnieuw willen beleven. 10 juli 2014. Deze fanmail heb ik altijd bewaard. Dat is een... Nou, ik weet niet of ik hem nog heb, maar het ligt dan bij mijn ouders. Maar ik heb ooit een origami slinger gehad van een Chinees meisje die enorm fan was van mij. Die is ook uiteindelijk een keer in Rotterdam geweest toen ik bij Feyenoord speelde. Ja, dat was zo waanzinnig mooi. Dat, ik weet niet of hij het nu nog doet, maar dat is me altijd bijgebleven. Dit is de belangrijkste truc om bollen te pellen. De bollen moeten een beetje vochtig zijn. Oh ja? Anders ga je handen eraan. Dit zeg ik vaak tegen mijn jong AZ-spelers. Focus en discipline. Dit vond ik de beste verdediger in de Eredivisie dit seizoen. David Hansko. TK wordt gewonnen door... Frankrijk. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Even die slinger van die Chinese fan. Wanneer heb je dat gekregen? Ja, toen was ik nog heel jong. Voor mij zat ik toen nog bij AZ. Ik krijg nu de vraag, dan denk je erover na. Dat zou ik eens aan mijn moeder moeten vragen. Maar ja, dat was een hele lange slinger met allemaal gevouwen papiertjes. Hartstikke mooi gemaakt. Echt, daar zat wel wat tijd in, denk ik. En jij kreeg hem na afloop van de wedstrijd? Nee, per post. Opgestuurd, ja. Oh. Door mijn carrière heeft zij heel vaak fanmail gestuurd met fotokaarten. En dan, ja, ik heb ook altijd netjes geantwoord en teruggestuurd. Maar ja, dat is me wel echt bijgebleven. En antwoordde je dan echt persoonlijk? Ja, als dat kan, heb ik dat eigenlijk altijd geprobeerd. Omdat het gewoon belangrijk is. Ik vind dat als je fanmail krijgt, hè, dat iemand doet zijn best om een handtekening of wat dan ook te scoren. Ja, dan krijg je dat op de club krijg je dat natuurlijk netjes allemaal vaak tegelijk. En heb je enig idee hoe dit Chinese meisje door oog had laten vallen op Ron Vlaar? Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Maar wat ik al zei, ze is wel toen een keer in Rotterdam geweest. Dus toen zijn we ook samen op de foto geweest. En toch wel bijzonder eigenlijk. En had je veel fanmail eigenlijk? Nou, ja, wat is veel? In Engeland was het wel wat meer. Maar die competitie is natuurlijk wat bekender, ook in andere landen. Maar ik heb door mijn carrière een heel wat fanmail gehad, ja. En zaten er daar dan ook huwelijksaanzoeken en dat soort dingen bij? Nee, gelukkig niet. Maar het is natuurlijk wel bijzonder. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar op een bepaalde manier tegenop kijken. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om dat daar in ieder geval gehoor aan te geven. Ja. Ben jij ooit fan geweest van iemand? In je kindertijd? Toen ik jong was, was Ronald de Boer was altijd mijn voorbeeld. Of was ik echt een speler waar ik fan van was. Omdat hij altijd zijn man passeerde en altijd de goede keuzes maakte in het veld. Bijna altijd. Ja, dat is me wel bijgebleven. Ja, hingen er ook posters van hem in zijn hoofd? Nee, dat heb ik niet echt gehad. Nee. Je noemde net al Engeland. Die kleedkamer, daar wil ik even naartoe met jou. Die woede na een verloren wedstrijd. Wat maak je daarmee dan? Nou, dat gaat soms zo ver dat ik echt dacht van, waar hebben we het over? Tuurlijk, je wil winnen, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de druk. Vooral bij de trainer. Er staat mijn moment bij, in mijn derde seizoen was het geloof ik. Ik had zelf overigens ook echt niet goed gespeeld die wedstrijd. Maar het bleef maar doorgaan. En ze ging echt het hele team af, maar ze kwamen elke keer weer terug bij mij. En dat vind ik op zich helemaal niet erg. Maar na een tijdje ben ik gewoon opgestaan en ben ik gewoon gaan douchen. Want ik dacht van, ja, het is nu wel mooi geweest. Want als jij zegt de woede, dan was het de trainer? Of wie werd er dan zo woedend? De trainer, de assistent trainer. En dat ging echt wel heel ver, moet ik zeggen. Ja, kun je dat beschrijven? Wat dan? Wat was er zo vergaand? Nou, gewoon echt schelden. Nou, het Engelse woord, het F-woord. Werd drie keer in de zin werd het elke keer toegepast. Ja, dan denk ik. Dat gaat wel heel ver. Met name omdat je... Ja, je verliest een wedstrijd. Dat kan gebeuren. Ja, en doe even normaal. Doe even normaal. Dat is misschien eigenlijk wel het juiste woord. Alleen, de trainer werd ook een paar weken later ontslagen. De druk stond natuurlijk volop. Hij moest winnen. Ja, dat doet gekke dingen met mensen. Ja. Zou je het nu, want het is nogal een thema, zoals je weet, grensoverschrijdend. Is dat het geweest? Als je er zo op terugkijkt? Nee, zo heb ik dat ook niet ervaren. Nee? Maar voor mij was wel de grens bereikt van tot hier accepteer ik het. En dan ik ben ook volgende dag naar hem toegegaan. Ik zei, joh, wil je dat ik reageer? Want ik reageerde helemaal niet. Ja, uiteindelijk heb ik gereageerd door gewoon weg te lopen. Want zo ben ik niet opgevoed. Ik heb altijd wel gewoon respect voor de trainer. Alleen, ja, dit ging zo ver dat het voor mij wel genoeg was. Ja, iemand ging echt helemaal uit zijn plaat. Ja. Ja. Ron Vlaar is onze gast, de voormalig verdediger van Feyenoord, AZ en Aston Villa. Een man die alles over had voor zijn voetbalcarrière en zijn doel met Oranje het WK winnen. Nou, dat mocht niet zo zijn, maar indruk maakte Ron Beton wel met zijn onverzettelijkheid en ijzeren discipline. Mijn grootste kracht als voetballer zit tussen mijn oren, zei hij ooit. Inmiddels heeft hij de bakens verzet en is hij assistent-trainer van de jeugd van AZ. De club waar zijn carrière ook ooit begon. Dit uur Ron Vlaar op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, in leuke paparazzen, want ik verdiep me natuurlijk altijd in mijn gasten. Heerlijk om nou helemaal in jouw leven te duiken. Je moeder noemde jouw gedrevenheid ooit bezetenheid. Snap je dat? Ja, ik heb het niet zozeer zelf horen zeggen tegen mij. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er zo tegenaan heeft gekeken. Ik hoop het nu niet meer, maar... Wat was de bezetenheid? Waaruit die zich in? Ja, altijd voetbal. Altijd voetbal. Toen het nog F'jes heette, speelde ik in de F'jes bij Apollo in Hensbroek. Oh, ja. En dan mocht ik ook nog met de E'tjes meedoen. En dan had ik al 2 wedstrijden gespeeld. En dan was het in de middag gewoon weer voetbal. Het was altijd voetbal. Altijd voetbal. Altijd met de bal. Ja. En, dat maar was dat is nog niet bezetenheid, wat mij betreft. Dat is gewoon heel erg dol op voetbal. Ja, klopt. Ja, het ging wel heel ver. Maar goed, ik denk niet dat ik daarin zo op die manier de enige ben geweest. Maar als je dan later in mijn carrière kijkt, bijvoorbeeld zeker de periode naar het WK toe in 2014, die 2 jaar in Engeland. Ja, dat was gewoon echt alles. Maar dan ook echt alles opzij zetten voor het voetbal. Als je de balans in mijn leven toen keek, was het 95% voetbal. En denk 5% voor de rest, inclusief mijn kinderen. Ja, dat zijn natuurlijk wel best wel heftige keuzes waar ook wel consequenties aan hebben gezeten. En wat voor consequenties? Nou ja, kijk, ik was toen net gescheiden. Dus mijn kinderen bleven dan achter in Nederland. En mijn ouders die zeiden ook direct toen ik de kans kreeg om naar Engeland te gaan. Joh, dat regelen wij. Dat hebben ze ook echt fantastisch gedaan. En dat is, ja, daar kan ik geen woorden aan verbinden. Hoe belangrijk dat is geweest, zeg maar, voor mij. Om echt die stap te kunnen maken. Ja, en als je dan op die manier het bezetene vanuit mijn moeders perspectief bekijkt, dan denk ik dat dat wel terecht is. Want zij kwamen dan, ik geloof als je de thuiswedstrijden had, met je kinderen naar Engeland toe. Om op die manier eigenlijk het voor elkaar te krijgen dat jij ook gewoon nog de rol als vader had. Ja, zeker. Daar hebben zij voor gezorgd. Maar zeg maar, die overdag was die rol er dan in de ochtend tijdens de training niet. Nee. En dan kwam ik terug, dan ging ik wat eten en dan ging ik ook bijna elke dag even slapen. En daarna was het dan tijd. En in de avond ook wel. Maar ja, dan gaan ze ook weer op tijd naar bed. Ze waren nog jong. En ja, daarin heeft mijn moeder gewoon een heel belangrijke rol gespeeld. Hoe kijken zij daarop terug eigenlijk op die tijd? Nou, ik denk uiteindelijk met veel voldoening. Omdat ze, kijk, we hebben met z'n allen een prachtig WK beleefd. Waarin zij elke wedstrijd zijn geweest. Waarin ook uiteindelijk mijn oudste zoon nog is geweest. Ja, en het zijn ook uiteindelijk 3 mooie jaren, wel zware jaren in Engeland geweest. Die voor mij als voetballer en als persoon zelf gewoon heel waardevol zijn geweest. Ja, en zij hebben daar gewoon een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Ja. Want inderdaad, die periode, hè, voordat het WK, jij wilde alles op alles zitten, leefde als een soort kluizenaar. Alleen maar voetbal om je eigen kwaliteit te verbeteren. En dan lag je op de bank met een compressiebroek. Om te zorgen dat het herstel sneller ging en zo. Ging het uit te zich daar ook in? Dat soort fanatisme eigenlijk? Ja, absoluut. Ik probeerde zeg maar alles aan te grijpen om beter te worden, om sneller te herstellen. Dat zat ook in voeding, dat zat ook in rust. Wat ik net al aangaf, dat overdag slapen. Thuis je apparatuur aanschaffen, waardoor je... Ik had bijvoorbeeld een fiets staan, zodat ik in de avond na de wedstrijd al direct even kon fietsen om gewoon weer die doorbloeding op gang te helpen en het herstel te bevorderen. Ja, dat soort dingetjes probeerde ik allemaal uit te zoeken ook vooral. Hè. Je komt wel eens wat tegen of er komt wel eens wat op je pad. Ja, ik was wel iemand die dat ging uitproberen. Ja. En als het dan goed werkt, ja, dan pas je het gewoon weer toe. Was het ook een saai leven eigenlijk, die jaren? Op dat moment niet. Maar als ik mezelf er nu in terug zou stoppen, dan denk ik niet dat ik heel gelukkig zou zijn, eerlijk gezegd. Nee, want dat zou je nu niet meer kunnen opbrengen? Ja, of... De rond van nu zou ik daar niet in kunnen neerzetten. Maar als zou ik daar op dat moment weer moeten kiezen of kunnen kiezen, dan zou ik het waarschijnlijk weer doen. Ik denk dat als topsporter moet je gewoon egoïstisch ook kunnen zijn om bepaalde doelen te halen. Want het is best wel soms een soort van eenzaam bestaan. Ja. Want ik ben de enige die dat op een bepaalde manier uit kan voeren. Ja. En je zegt de Ron van nu zou het niet meer op kunnen brengen of het niet meer doen. Want op wat voor manier is de Ron van nu veranderd ten opzichte van die? Nou, de balans in mijn leven is nu heel anders. Ik ben ook nog steeds op zoek naar de juiste balans. Ik denk ook niet dat je die ooit echt kan vinden. Nee, wij allemaal rond. Nee, maar dat geldt voor niemand. Dat snap ik ook wel. Ik verandert continu wat. Maar wat ik net al aangeef, die 95-5. En misschien is dat een klein beetje gechargeerd. Maar ja, dat is nu heel anders. En ja, om dan nu daarin terug te stappen. Ik denk, dan zou ik gewoon ongelukkig zijn. Denk ik. Ja. We spoelen even een heel stuk terug. 2005, dat is het moment dat heel veel Nederlanders jou leren kennen. Je maakt dan voor AZ je eredivisie debuut tegen RKC. En ja, eigenlijk een halve week later al laat trainer Co Adriaanse je brutaalweg op Europees niveau debuteren. Notabene in de halve finale van de UEFA Cup tegen Sporting in Lissabon. Het is nu uitkijken geblazen voor de counter, de omschakeling van Sporting. Maar dat wordt goed gezien door Vlaar, die de bal wel over de zijlijn ziet gaan. Heel knap hoe Ron Vlaar zich al 40 minuten lang op het oog zonder problemen en zonder podiumvrees overeind houdt in de defensie van AZ, die sowieso gehandicapt is. Groot compliment aan hem die, zoals Andy al voor de wedstrijd meldde, afgelopen zaterdag een basisplek kreeg, voor het eerst optrad in AZ1 en nu gewoon vriendelijk wordt verzocht om een aantal dagen later zich te melden voor het spelen van een halve finale van de UEFA Cup. Ik zal je maar overkomen. Ik vond dat je meteen vanaf de eerste minuut in de wedstrijd zat. Nou, de eerste bal die ik gaf, die was niet zo goed. En de eerste bal naar rust was ook niet goed. Maar voor de rest, ja, gelijk een paar balletjes afgepakt en een duelletje. En dan, ja, dan zit je wel gelijk in de wedstrijd. Dat is wel belangrijk. En wat was het eerste wat je dacht toen je in je bed lag? Ik liep eerst langs de spiegel en toen keek ik in de spiegel. Toen had ik wel een glimlach op mijn gezicht. Ron Vlaar zit met een grote glimlach te luisteren naar dit fragment. Ja, wat gaat er door je heen? Er gaat van alles door je heen. Nou, West-Friese accent. Oh, is dat het? Ja, ook dat. En ja, ook gewoon. Kijk, er komen ook beelden terug van die twee wedstrijden. Met name die halve finale. En als jonge speler kan je dan ook niet zo heel veel verkeerd doen. Weet je, als je een bal wegschiet en die gaat over de zijlijn, nou ja, dan vinden ze dat prachtig. Terwijl als je die wedstrijd al een jaar later weer speelt en je hebt inmiddels een wedstrijdje of 30, 40 in je benen, dan ja, wordt het al niet meer als goed genoeg gezien. Omdat je dan een betere oplossing zou moeten kunnen bedenken. Dus dat ging gewoon heel erg snel. Want dat is natuurlijk altijd wel ingewikkeld, ook trouwens voor een verdediger. Dat als jij een fout maakt, kan dat cruciaal zijn. Dat lijkt me best wel moeilijk eigenlijk aan die plek. Ja, dat is ook wel zo. En die wedstrijd tegen Sporting was samen met Michael Buskemolen. Dat is een middenvelder. Dus wel een centraal duo. Dat bestond uit een middenvelder van origine. En een jonge speler die zijn tweede wedstrijd speelde. Ja, dat was wel. Dat hebben we gewoon geweldig gedaan. En dat is echt een springplank geweest voor mijn carrière, die wedstrijd. Maar goed, ik bedoel ook eigenlijk de druk, hè, die er op die plek is. Omdat je, als jij een cruciale fout maakt, kan het zomaar een goal zijn. Ja, een tegengoal dus. Ja, ik was daar eigenlijk niet zo mee bezig. Wat ik me ook kan herinneren van die wedstrijd is dat het was niet helemaal uitverkocht, maar er zaten wel 30.000 man of zo. En ik was helemaal niet met het publiek bezig. Ik was zo gefocust op mijn taak. En als je eigenlijk vanuit het niets ineens zo'n grote, belangrijke wedstrijd moet spelen, dan ben ik blij dat ik die focus gelukkig had en niet met de omgeving bezig was. Maar ja, inderdaad, als je een fout maakt. Ik kan me ook herinneren dat die eerste goal was een schot. Die ging via mijn benen, kwam die bij de tegenpartij terecht en werd die gescoord. Het is niet echt een fout. Maar het is wel balen. Nee, je baalt als een stekker. Ja. En bij die tweede was een overlap waardoor we eigenlijk elkaar over moesten nemen met een teamgenoot van me. En die schoot hem ook in uiteindelijk van 30 meter binnen. Het gebeurt bijna nooit dat je van zover scoort. Maar ja, dat is toch wel een beetje dubbel. Alleen het wordt je niet echt aangerekend. En een jaar later wordt je dat bijvoorbeeld dan wel weer zwaarder aangerekend. Maar het grappige is, ik bedoel, Ron Zijl, we gaan terug in de tijd. En jij weet het gewoon allemaal nog. Ja, dat soort momenten kan ik nog wel heel goed voor de geest halen, ja. Ja. Die heb je gewoon onthouden. Ja, maar wat ik al zei, dat is een springplank geweest voor mijn carrière. Weet je, om zo die wedstrijden zorgde ervoor dat ik bij het Nederlands elftal kwam. Ja, dan krijg je ineens een heel andere status tussen aanhalingstekens. Want dan ben je een international. En dat heeft natuurlijk wel bijgedragen aan het vervolg van mijn carrière. Nou, Ron, daarover gesproken. Want al na 6 wedstrijden in de Eredivisie, ook dus je debuut in Oranje. Bondscoach Marco van Basten roept je op voor het EK-kwalificatieduel tegen Tsjechië. Ron Vlaar is gekomen voor Galit Boularus. Het was bijna onvermijdelijk. Boularus totaal niet in de wedstrijd. Nu krijgt Vlaar een vrije trap mee. Vlaar die dus zijn debuut maakt in Oranje. Speelde een heel goed onder 20 wereldkampioenschap eerder dit jaar. Dus Ron Vlaar, 19 jaar pas, speelde maar 6 wedstrijden in de Eredivisie voor AZ. En mocht gisteren aan de bak als vervanger van Boularus. Ja, gek huis om het zo maar even te noemen. Het is echt fantastisch om ja, in deze wedstrijd je debuut te maken. En ja, te winnen in Tsjechië. En te kwalificeren voor het WK. Dat eigenlijk beter kans wat niet. Ja, zeer zeer super. Volgens mij vind je het moeilijk om naar je eigen stem te luisteren. Ja, nee, dat is gewoon een collega van jullie, die komt ook uit Heensbroek. Jazeker, onze Marielle. Onze Marielle. Dus ik had daar net aan de lijn, dacht ik, hey, dat is een bekende naam. Plus, en toen hoorde ik de stem. En toen, ja, dat kan niet anders. Dat komt uit de buurt. Dus daar hebben we het natuurlijk net ook over gehad. En nu hoor ik mezelf zo praten, dan... Ja, maar het accent gaat niet weg. Maar het moment, dat jij dus dat t-shirt aantrekt, dat je daar voor Oranje speelt, dat moet iets speciaals zijn geweest. Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, en het werd ook al net genoemd, na 6 wedstrijden in de Eredivisie, of in ieder geval voor het eerste van AZ. Ja, dat kon in die tijd met Marco van Basten. En als je dan inderdaad in Tsjechië, waarin je met 2-0 wint, je kwalificeert voor het WK, ja, daar je debuut kan maken, ja, dat is iets unieks natuurlijk. 19 jaar ook, hè? Was je, werd er gezegd. 20, of niet? Ik denk dat ik 20 was. Okay. Dat was 2005. Ik was 20 jaar. Ja, dus ja, dat is tegenwoordig eigenlijk al oud. Ja, dat is waar. Had jij je zenuwen goed onder controle? Dat is iets wat ik me niet goed kan herinneren. Ik was wel meer gespannen dan bijvoorbeeld voor die halve finale, denk ik. Toch iets bewuster al van de situatie. In het begin ging dat nog als een roes. En dit was wel een paar maanden later. Dus dan is ook alweer heel veel gebeurd. Als je dat veld inloopt, op het moment dat je die lijn overloopt, die zijlijn overloopt, ja, dan weet je gewoon, ja, dit is eigenlijk het hoogste wat je kan halen. Ja. Als sporter. En ja, ik kwam nog maar net kijken. Dus dat was zoiets aparts eigenlijk ook. Omdat daar was ik een paar maanden daarvoor natuurlijk totaal niet mee bezig. Nee. Maar Geet zei het al in haar introductie. Een wedstrijd die veel mensen nog associëren met jou is de halve finale van het WK in Brazilië tegen Argentinië. Jij speelt in het oranje van Louis van Gaal. Een indrukwekkende wedstrijd tegen Lionel Messi. Messi, Vlaar. Dat is een uitstekende ingreep van Ron Vlaar, die goed naar de bal blijft kijken en op het juiste moment het been uitschuift om de bal weg te tikken. Wat is hij gegroeid in Engeland bij Aston Villa. Perfect verdedigd. We beginnen met een 9-plus voor Ron Vlaar. Als het oorlog wordt, moeten we Ron Vlaar als eerste oproepen. Ron Vlaar houdt alles tegen. Hij is een kasteelmuur, slotgracht, de Oosterscheldekering en de afsluitdijk in één. Iemand schreef ooit de jongens van Stavast. Hij moet aan Ron Vlaar hebben gedacht. De tackle op Messi. Oh, die tackle op Messi in de 55ste minuut. Zou iemand ooit wel eens zo zijn getackeld? Ron Vlaar zei, ik zal handhaven. En Messi droop af. Hij weet nu nog niet waar de bal is. Ja, als laatste hoorden we de stem van Henk Spaan, sportjournalist. Ja, jij moet in je wolken hebben gelopen op dat moment. Nou ja, uiteindelijk niet, want we werden uitgeschakeld. Ja, die strafschop. We gaan eerst eventjes vieren. We gaan eerst even die tackles vieren. Ja, nee, maar dat... Kijk, als ik heb dat wel eens vaker uitgesproken. Ik was niet met Messi bezig. Ik was gewoon bezig met wie er ook staat. Die komt er gewoon niet langs. Alleen mensen vinden dat een beetje... Die geloven dat niet, omdat ja, Messi krijgt altijd extra... Tuurlijk heeft hij extra aandacht gekregen in die aanloop naar die wedstrijd. Maar voor mij, ja, ik zat er zo goed in en ik was echt met een doel bezig, met een droom. En daar waren we uiteindelijk met z'n allen mee bezig. Ja, die wedstrijd moest gewoon weer net iets beter dan de wedstrijd ervoor. Omdat je weer een stapje hoger gaat. Je komt nu in de halve finale. Je moet gewoon weer beter zijn. Ja. En dat klopte gewoon iedere keer weer. En ja, dat was voor mij geen toeval. Ik heb daar 2 jaar lang naartoe gewerkt en naartoe geleefd en daar alles voor opzij gezet. Dat kluizenaarsleven waar we het net over hadden. Ja, precies. En dan is het voor heel veel mensen misschien een verrassing dat ik daar zo goed was. En dat, ja, voor de een zal het arrogant zijn, voor de ander zelfbewust. Maar voor mij was dat gewoon zelfbewust. Ja. Ik wist gewoon dat het op dat moment moest gebeuren. En ik had er ook alle vertrouwen en geloof in dat het ook ging gebeuren. Ja, want die tackle heel even op Messi. Ik bedoel, toch heel even over Messi als je het goed vindt. Wat ik altijd heel leuk vind als ik dat zie tijdens een wedstrijd, is als je ziet aan bijvoorbeeld zo'n aanvaller, dat hij dan heel even laat blijken aan zo'n verdediger van, ja, balen natuurlijk, dat jij mij van die bal afhoudt. Maar wat een goede tackle eigenlijk. Is dat iets wat Messi ook deed? Namelijk laten blijken, dat was wel goed van jou, man. Nee, ik heb daar in totaal geen woord met hem gewisseld, volgens mij, tijdens die wedstrijd. En ja, de wedstrijd gaat gewoon weer door. Ja. Weet je? Nee, maar na afloop of zo. Ja, goed, toen waren ze natuurlijk blij, want toen hadden ze gewonnen. Ja, nee, maar dat soort. Ja, ik heb dat in ieder geval nooit zo ervaren. Nee. Jij vond het belangrijk om een faire verdediger te zijn, hè? Ja, weinig. Absoluut. Je hebt volgens mij, nou, heel weinig rode kaarten. Eén rode kaart die echt. Ik denk dat ik. Of niet eens. Eén of twee. Eentje is sowieso geseponeerd, dus dat was ook wel. En terecht ook trouwens. Nee, ik denk 3 in totaal: 1 in Engeland en 2 bij AZ. En ja, ik denk dat ik een clean verdediger was. Maar dat komt ook omdat ik denk dat ook een van mijn krachten was dat ik vaak op de goede plek stond. Dus dan hoef je ook niet te tackelen. En vaak als ik een overtreding maakte, was het dan wel geel. Ja. Nu heel even die penalty. Denk je er nog wel eens aan dat je hem miste? Nou, de laatste tijd iets meer, omdat ik daar ook iets over aan het vertellen ben. Ik ga nu ook bij bedrijven langs om topsport en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen, waarin denk ik heel veel gelijkenissen zitten. En wat vertel je hier dan over? Nou ja, ook omgaan met tegenslag is ook een onderdeel van ook van topsportbedrijven. Maar ik denk dat het ook het bedrijfsleven naar voren komt. Maar ja, als je dan zo lang ergens naartoe leeft en dan uiteindelijk zelf ook wel weer bepalend bent in het eindresultaat door een penalty te missen, ja, dan dat is wel zwaar. Ja, dat snap ik. Het gevoel van falen, het gevoel van jezelf in de steek laten, mm-hmm. Je team in de steek laten en zelfs eigenlijk je hele land in de steek laten. Want dat is het ook uiteindelijk waar het op neerkomt. Ja, dat is iets waar je wel mee om moet gaan. En wat vertel je dan die mensen in die lezingen die je geeft? Want wat geef je ze dan mee hoe je daarmee om moet gaan? Nou ja, uiteindelijk hadden wij natuurlijk nog een wedstrijd om brons. Ja. En die wonnen jullie? Die wonnen we gelukkig tegen Brazilië. In Brazilië, dus dat was ook wel een mooi affiche. Maar ja, ik had geen behoefte om één zo'n moment mijn hele toernooi te laten verzieken. Want voor de rest was het eigenlijk allemaal gewoon hartstikke goed, precies zoals ik had gewild. En heb ik gewoon heel snel de knop omgezet om weer door te gaan. En ik denk dat dat de boodschap is. Dat is je boodschap in jouw lezingen. Blijf niet te lang hangen bij tegenslagen. Onder andere. Onder en wat andere. Nog meer? Wat zeg je? Want dat nou, is. Kijk, ik denk dat heel veel mensen wel iets willen of iets meer willen of een andere functie zouden willen. Alleen, je moet wel de plek moet je nemen. Die krijg je niet cadeau. Dus dan moet je in beweging komen, zoals ik dat zelf zo mooi zeg, vind ik. Als je op je stoel blijft zitten, ja, dan gebeurt er niks. Dus mm-hmm. je moet aan de gang. En dat is ook een van de belangrijke boodschappen. Ja, je hebt het zelf in de hand. Ja, want dat heb ik zelf bijvoorbeeld in die periode vooral richting het WK gedaan. Dan lange termijn doel is het WK. Korte termijn doel is, ja, oké, je moet naar een andere competitie, meer weerstand. Nou, dan moet dat allemaal wel gebeuren. En uiteindelijk heeft het voor mij dan fantastisch uitgepakt. Maar dat hoeft niet voor iedereen te zijn natuurlijk. Maar je moet een doel hebben in de verte en daarvoor moet je een plan maken eigenlijk. Absoluut. Ja. Absoluut. Nou zei je net in de perskaart welke dag je opnieuw zou willen beleven. Toen zei je 10 juli 2014. Als je bedoelt die WK-wedstrijd waar we het net over hadden, dat was 9 juli. Oh, was 9 juli. Ja, oh, okay. Nou ja, je hebt het toch een beetje weggevaagd. Ja. Maar er zijn ook wel zwarte momenten hoor. Toen ik die penalty nam bijvoorbeeld, op het moment dat ik die bal neerleg, ik kan het gewoon niet terughalen dat moment. Omdat ik gewoon op dat moment geen controle had over wat ik wilde. Ik was nog steeds eigenlijk aan het nadenken van hoe ga ik die penalty nemen. Dus ik miste die overtuiging op dat moment. En dat komt ook eigenlijk in alles terug als ik het analyseer. Ja, dat is niet goed. Neem ik mezelf dat kwalijk? Ja, absoluut. Alleen, ik heb er wel van geleerd. Want ik had daarvoor niet een referentie waardoor ik, zeg maar, dat terug kon halen naar dat moment. Ja, en heel even als je zegt, ik kan het niet terughalen, bedoel je te zeggen, ik kan niet meer visualiseren dat ik daar daadwerkelijk stond, omdat ik op dat moment niet echt geaard en gefocust was? Ik had inderdaad niet de juiste focus. Omdat ik in een denkstand stond. Op het moment dat ik de bal neerleg, tot dat moment dat ik de bal eigenlijk van mijn voet gaat, is gewoon zwart. Ja. Dus dat kan ik totaal niet terughalen. Nee. En stel, hè, want dat misschien komt het wel langs. Ik bedoel, we hebben binnenkort een EK, zoals je weet. En deze penalty komt langs, want dat is ook een trauma, een nationaal trauma, as you know. Zet je dan de tv uit? Loop je weg? Hoe zit je er dan bij, Ron Vlaar, thuis? Nou, dan voel je wel spanning, want uiteindelijk wil je dat Nederland gewoon doorgaat. Ja, dan hoop je dat hij er alsnog ingaat, ja, eigenlijk. Tuurlijk. Ja, kijk, dat is logisch. Of ik dat direct op mezelf kan betrekken, dat weet ik niet. Ik moet even terugdenken of er al momenten zijn geweest op de afgelopen EK. Er zijn ook penalties geweest. Ja, natuurlijk uiteindelijk wel weer met Nederland tegen Argentinië ook. Dus toen kwam het wel boven. Maar voor de rest, ja, weet je, het is gebeurd en het is heel vervelend. Ik denk dat heel veel mensen, als ik ze spreek, dan weten ze al niet eens meer dat ik een van de missers was. Bijvoorbeeld. Nee, tuurlijk niet. En dat, omdat ik denk dat er een grotere euforie is blijven hangen dan de teleurstelling van dat moment, denk ik. Heel even het komende EK. Er zijn ook Olympische Spelen. Als je moet kiezen, waar verheug je het meest op? Nee, natuurlijk op het EK als voetballer. Maar ik vind de Olympische Spelen echt geweldig. Ik heb die ooit bijna mee mogen maken als voetballer. Alleen dat zat tussen mijn twee kruisbandblessures in. Dus dat is helaas aan me voorbij gegaan. Maar dat lijkt me, dat had me geweldig geleken om dat te mogen ervaren. Ja. En Koeman, heb je nog tips? Tips? Je bent analyticus of analyticus, analist heet dat. Ja, hij luistert altijd, hè? Ja, ja, dat is goed. Nee. Kijk, ik denk dat Als je er echt een team van weet te maken, ik denk niet dat we de beste spelers hebben, maar die hadden in 2014 ook niet, dan heb je echt een grote kans. Als er geloof is om het maximale te halen. Ja. En ik hoop dat een aantal spelers dat in ieder geval hebben en dat elke dag gaan laten zien, dan dat sneeuwballetje moet dan iets groter worden. Kijk, als wij nu met z'n allen gaan zeggen, ja, we worden 100% Europees kampioen. Ja, zo werkt dat niet. Nee, want dat is mooi, hè, dat echte team. Ik bedoel, jij bent nu dan betrokken als assistenttrainer bij Jong AZ. Dus jij weet daarvan, jij bent daar ook mee bezig, kan ik me zo voorstellen. Hoe bouw je, welke ingrediënten concreet doe je om een team te bouwen? Nou, ik denk dat de kunst van een trainer is, iedereen mag er maar 11 opstellen. Ja. Maar als jij in staat bent om ook, zeg maar, dat alle spelers het gevoel hebben dat ze zich ontwikkelen, dat ze op elk moment dat je voor ze kiest, dat ze er ook klaar voor zijn en dat ze gewoon capabel zijn om die taken uit te voeren. Ja, dan denk ik dat je een geweldige teamsfeer kan creëren. En alsnog zullen er teleurstellingen zijn, want iedereen wil natuurlijk spelen uiteindelijk. Maar door een seizoen heen gaat er gewoon heel erg veel gebeuren. Waardoor je ook echt iedereen nodig hebt. En als je dat goed weet te managen, denk ik dat je een hele goede kans maakt op een goed resultaat. Ja, en goed managen betekent, hoe doe je dat dan? Ja, dat is door middel van gesprekken. Maar ik denk dat het vooral in de trainingen ligt. Dat je op het trainingsveld het gevoel geeft van, oké, als we deze vorm gewoon goed doen, dan worden we allemaal beter. En dat is uiteindelijk voor iedereen belangrijk. Want uiteindelijk wil je ontwikkelen, wil je beter worden. Waardoor je weer misschien een stap kan maken. Of mensen vinden geld ook vaak een drijfveer. Dat je misschien een beter contract krijgt omdat je dat verdient. Ja, ik denk dat is het belangrijkste. Ja. Je noemde net al je kruisbandblessures. Je hebt er een aantal gehad. Hoeveel wel? Nee, ik ben 6 keer aan mijn linkerknie geopereerd. 1 keer aan mijn rechterknie. Die was dan ook gelijk fataal voor het einde van mijn carrière. Waarvan 2 kruisbandreconstructies. Ja, wat heftig. Hoe is het nu eigenlijk met je lijf? Op zich goed. Ik ben wel wat meer aan het sporten gelukkig de laatste tijd. En dat doet me gewoon goed. Ook als ik dan dat niet voor elkaar krijg in een bepaalde week, dan irriteert dat ook wel. Omdat je dan toch wel weer dat voelt dat het gewoon belangrijk is voor je. Maar dat je een keer je kruisband scheurt, dat was volgens mij in 2007 voor het eerst. Dat gebeurt. Dat gebeurt bij meer spelers. Dus ik was niet in paniek. Ik dacht, dat is heel vervelend. Ja. Ik praat er iets te makkelijk over, hoor. Maar een jaar later gebeurt het opnieuw. En toen had ik wel echt paniek. Want dan denk je, als het nu niet goed is, dan kan ik nooit meer voetballen. Ja. Dus die drang en die noodzaak om goed terug te komen was heel erg groot. En het is wel gelukkig op een fantastische manier goed gekomen. Want wij horen hier van meer spelers, ik bedoel meerdere sporten ook, bij blessures. Hoe eenzaam dat is, dat proces eigenlijk? Dat klopt. Ik heb dat zelf op een mindere manier, of op een niet zo ervaren, zo eenzaam. Omdat in Zeist, waar ik bij de KNVB revalideerde, waren meerdere spelers. Dus we gingen eigenlijk met een aantal spelers Gelukkig. Ja, door het proces heen. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn. En zo, ik heb het altijd als een tunnel gezien waar het licht elke keer wat groter werd bij elk stapje voorwaarts. En daar haalde ik gewoon heel veel energie uit. Want ik wist dat het een lang traject zou zijn. We duiken weer even het archief van Ron Vlaar in. Je staat natuurlijk bekend, of stond bekend als rots in de branding van de verdediging. Hè, als man van de slidings, de harde, meestal correcte tackles. Maar toch pik je zo af en toe aan de andere kant van het veld ook je goaltjes mee. Een paar doelpunten in het shirt van Feyenoord op een rij onder het motto Ron Vlaar. Hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? Oh, en die zit er wel in. Ron Vlaar. Wat een goede goal van hem. Uit een mooie hoekschop van Bruins komt hij boven alles en iedereen uit. Er is Tietenwicht kansloos. Vlaar zat daar net tussen. Vlaar. Net geen genoegen met het gelijkspel. Vlaar. Vlaar hard. Vlaar raak. Feyenoord op 3-2. Vlaar persoonlijk. Rolf Vlaar. En wat juicht hij weer mee? Vlaar. Vlaar! Rolf Vlaar. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij doet hetzelfde wat hij ook al deed uit bij FC Groningen. Toen leverde het 3 punten op. En in dit geval levert het in ieder geval nog 1 punt op. Daar is Vlaar opnieuw. En nu zit hij er wel in. Niet met het hoofd, maar met de voet. Het wordt Vlaar en die bal verdwijnt door de muur. Met de stuiter is het 5-1. En zo beleeft dit Feyenoord in de Kuip een geweldige middag. Ja, we hadden het erover. Verdediger, hartstikke belangrijk. Maar als je een goal maakt, dan wordt je naam gescandeerd in het stadion natuurlijk. Dit is toch wel lekker om te horen. Ja, natuurlijk. Kijk, als voetballer om te scoren. Ja, dat blijft natuurlijk een hartstikke mooi gevoel. Dat was voor mij absoluut niet het belangrijkste. Maar ja, inderdaad, je zegt dat die energie die dan door je lichaam gaat. Maar die had ik ook wel bij tackles hoor. Op het moment dat het echt ontspannen en je maakt een bloktackle, waardoor de tegenstander eigenlijk een bijna zekere goal niet kan maken. Dat is natuurlijk ook heerlijk. En dan, ook dan wordt je naam gescandeerd hoor. Want zo werkt dat gewoon. Maar goed, ik probeer ook gelijk weer terug te halen. Een aantal momenten wist ik heel goed nog terug te halen. Maar je bent ooit op voetbal gegaan omdat je het leuk vindt en dan scoor je. En als je dan getalenteerd bent of je bent vaak ben je dan een van de betere van je team. Ja, dan sta je ook op een positie vooraan in het veld op 10 of in de spits. Ja, dan scoor je veel goals. Ja, en dan gaandeweg mijn carrière ben ik steeds verder naar achter gekomen. Maar goed, dat gevoel van scoren, dat blijft iets magisch. Mis je dat wel eens? Nee, ik mis het niet. Nee, zeker niet. Nee. Kijk, ik ben gestopt omdat ik het gewoon echt niet meer kon. Iedere keer vond ik de energie en vond ik ook de drive om weer door te gaan. En merkte ik ook dat ik goed genoeg was. Ja, en uiteindelijk, wat ik al zei, een blessure aan mijn rechterknie. Met kraakbeenschade en ja, toch nog geprobeerd terug te komen. Ja, dat elke keer kreeg ik een terugslag. Ja, dan houdt het gewoon een keer op. Laatste speelronde vandaag, Eredivisie. AZ thuis tegen Utrecht. Nou, ze maken nog kans op de derde plek. Wij dachten, nou, Ron Vlaar die gaat daar wel op de tribune zitten. Maar nee hoor, jij gaat naar Viaplay. Want je moet de slotronde van de Premier League, moet je analist zijn. Ja, klopt. Vindt het niet jammer eigenlijk? Nou, ik moet zeggen dat ik niet heel vaak bij de wedstrijden aanwezig ben. Nee? Ook omdat ik gewoon de weekenden ook wel weer een klein beetje voor mezelf heb. Ja, nou, toevallig is ook nu de laatste ronde van de Premier League. En als analist moet je ook wel eens in het weekend. Dus dat probeer ik zo goed mogelijk te plannen. Maar ja, om dat allebei te doen, dat is niet te doen. Nee. Maar goed, het is mooi dat de AZ nog een kans heeft om derde te worden en de voorronde van de Champions League in te gaan. Dus het wordt een hele mooie sportmiddag, denk ik. Ook nog met Formule 1, wat ik graag volg. Dus het wordt interessant. En zitten de spelers bijvoorbeeld van Jong AZ dan wel op de tribune of ook niet? Die hebben ook gewoon een vrije weekend. Nee, maar die hebben gewoon daar vrije keuze in. Volgens mij krijgt iedereen een seizoenkaart. En ben je vrij om te gaan en staan waar je wil. Ja. Goed, ik denk dat een aantal echt op de tribune zitten vanmiddag. Nou, laten we maar eens even gaan luisteren naar jij als voetbalanalist, dus bij Viaplay. Ook in jouw analyses is je bijnaam Ron Beton nooit ver weg. Die Zaniolo noem je nu. Wat doet hij bij die vrije trap van Foden? Het is een lekkere trap natuurlijk, maar... Ja, dat is echt super frustrerend, denk ik, voor een ploeg, voor een trainer, voor een keeper ook vooral. Kijk, als je in de muur staat, dan moet je daar echt als een man staan. Je doet gewoon je handen voor je zak. En dan is het gewoon, ja, als je hem op je bakkers krijgt, dan... Ja, maar dat is dan zo, dat is incasseren. Ja. Mm-hmm. Dan moet je hem gewoon incasseren. Maar wat hier gebeurt is echt kinderlijk eigenlijk. Analyseer je eigen analyse wel eens? Nou, ik denk dat jezelf terug horen is nooit echt een... echt iets leuks om te doen, denk ik. Maar nou ja, kijk, ik vraag zeker feedback. Omdat ik wil me ontwikkelen. Ik wil gewoon iedere keer ook hierin weer de beste versie van mezelf zijn. En ik wil op een authentieke manier verslag doen van de wedstrijd. De dingen die ik zie. En dat is nogmaals, het is nog steeds een persoonlijke mening. Maar daarin is er altijd ruimte voor verbetering, denk ik. En als je het woord bakkers wil gebruiken, dan doe je het gewoon. Dat vind ik leuk. Dat geeft jouw karakter natuurlijk als analist. Ja, maar dat is niet veel mensen zeggen. Nee, maar dat is wel wie ik ben. En dit is, dat is zo'n moment in een vrije trap. Ik weet nog wanneer dat was. Ja, kijk, ook als keeper, dan ben je gewoon soms de klos. Dan krijg je een bal van dichtbij in je gezicht. Of, in je bakkes. Ja, of in je bakkes. Maar dan moet je gewoon kunnen incasseren, ook als verdediger. Ik weet nog, toen ik naar Engeland ging, werd ook gezegd... Ja, ben je bereid om een bal gewoon tegen je aan te krijgen, weet je? Of draai je weg en draai je kop weg. Dan heb je geen overzicht. Ja, dan word je heel kwetsbaar. Ja, goed, dat doet wel eens pijn. Ja, topsport is pijnlijden. Soms letterlijk en soms figuurlijk, maar dat hoort erbij. Ja, had jij er graag voor over? Ik had het er zeker voor over, ja. Ja, absoluut. Zie jij jezelf, want je bent dan nu assistenttrainer van Jong AZ. Zou jij hoofdtrainer willen worden ergens? Ik weet niet of je... Heb je de opleiding gedaan eigenlijk? Ik heb trainersdiploma's. Okay. CMB, UEFA C, ja. En UEFA B. UEFA A en UEFA Pro zouden nog kunnen volgen. Maar op dit moment vind ik het prima zo. Wat ik al zei, ik ben ook op zoek naar balans. En ik denk dat als je heel erg in de... Ja, in de voetbalwereld in dit geval, dan de trainerswereld betrokken blijft, fulltime. Dan zal er niks veranderen ten opzichte van hoe ik dat vroeger heb ervaren. En daar heb ik op dit moment moeite mee om daar vol voor te kiezen. Nou, gelukkig krijg ik bij AZ ook die ruimte. Daar ben ik ze heel blij mee en ben ik heel dankbaar voor. Maar voor mij ook, met name ook met oudere kinderen door een scheiding die ik dan niet vaak kan zien in de weekenden. Ja, dan wil ik niet weer die primetime hebben dan door middel van dat je alleen maar met een wedstrijd bezig bent. Ja. Ook op deze eerste Pinksterdag werd er post bezorgd bij ons. Geadresseerd aan Ron Vlaar. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hey Ron, Francisco Elson hier. Hoe is het? Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik kan nog herinneren dat we elkaar voor het eerst ontmoeten in het gebouw. En daarna vaker tegen het lijf letterlijk en figuurlijk zijn gelopen. Waarop je aangaf van dat je me vrij sterk vond voor een oude man. Ik vertelde je daarna mijn levensverhaal. En dat jou inspireerde. Waarop je mij vroeg of ik een keer mijn verhaal wilde delen. In de kleedkamer van Feyenoord. Ter inspiratie. Man, wat een moment was dat. Wat zijn we toch bevoorrecht, hè? Dat we de luxe hebben van keuzes maken. Tot topsport. Maximaal. Zonder concessies. Want je bent gewend alleen bezig te zijn met dat ene doel. En dat is leveren, iedere keer weer. Bij het vinden van een nieuwe uitdaging zoals je die keuze nu ook weer hebt gemaakt... in je verloop van je carrière en de richting in je leven na topsport... is het zoeken, maar ook direct omschakelen. De juiste richting, die kom je vanzelf wel tegen... En dat is ook precies de keuze die je hebt gemaakt. Want half werk is, zoals wij die kennen, geen optie. Precies zoals jij je voetbalcarrière ook hebt beleefd. Zoals ik altijd tegen je heb gezegd, je bent een geweldige vent. En een echte sportman. En ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik van je heb geleerd. En dat leerproces houdt tot op de dag van vandaag nog steeds aan. Laat gauw eens weer wat van je horen. Groetjes, Francisco. Francisco Elson, basketballegende. Ik zie dat de woorden binnenkomen. Ja, zeker. Heel veel woorden wist ik al. Maar er zijn ook weer meer dingen bijgekomen. Deze man is voor mij zo'n inspiratiebron geweest. En waarom? Ja, hij is de enige Nederlander die de NBA heeft gewonnen. Maar ook zijn pad daarnaartoe heeft hij aan ons verteld toen in de kleedkamer. Toen ik hem leerde kennen was hij 36 jaar. En hij trainde ook bij Hans Kroon. Of ik ging daar toen ook trainen. In mezelf investeren. En hij trainde er al. En ja, in het begin ik werd gewoon weggepoetst. Terwijl ik 26 was. En hij vertelde mij ook over de beste spelers uit zijn team. Toen hij nog in Amerika basketbalde. Die waren als eerste in de zaal. Om te oefenen. Om beter te worden. Ja, toen dacht ik echt. Ja, dit is gewoon wat ik nodig had. Keihard werken, zeg maar. Kijk, we krijgen een fantastisch programma aangeboden bij de club, maar er is gewoon meer dan dat. Ik vanaf dat moment, ik heb dat ook wel daarvoor gehad, maar ik was echt een spons. Weet je, mensen komen met iets en je probeert het en het werkt wel of het werkt niet, maar je gaat op onderzoek uit. En zo probeer je dat puzzeltje steeds wat groter te maken. En soms moet je ook misschien wel eens een stukje weggooien, dat is helemaal niet erg. Dat verandert nu continu. Maar wat hij toen vertelde ook, wat mij echt bij stond... is dat hij alleen in Amerika was, dat hij ziek was. Dat hij 2 uur moest lopen naar een apotheek om medicijnen te halen. Dus echt rond de kerstdagen was hij helemaal alleen. Ja, en uiteindelijk het ultieme doel te bereiken. Hè, dat hij die NBA heeft gewonnen. Dat was ongekend. En ik ben blij dat ik hem toen ben tegengekomen. We wonen in hetzelfde gebouw. Stonden een keer ineens bij elkaar in de lift. En ja, van het een kwam het ander. En dat is echt mijn inspiratie geweest. De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Het begin met de bloopers. China-correspondent Garry van Pinksteren moet vaak in barre omstandigheden verslag doen vanuit dat verre land. Bleek ook deze week weer in het Radio 1-journaal. Onze China-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, hoe zit dat? Sorry hoor, maar je hoort hier boren. Ze zijn beneden aan het verbouwen. Ik hoop dat je toch goed hoort. Dat zijn dan weer niet die studenten, maar gewoon, gewoon de bouwvakkers. En het komt eigenlijk een beetje doordat die namen onderling dus moeilijk uit te spreken zijn. En dat mensen er dan, om het makkelijker te maken, kiezen Chinezen dan een westerse naam. Ja, het ging nog een heel item zo door. Ik heb niks gehoord van wat Garry allemaal te vertellen had. Hier op NPO Radio 1 is er altijd heel veel nieuws. Maar op 3FM is het goed zoeken naar nieuws. Dan zou het fijn zijn als het nieuws het doet. Sebas? Ja? Je kan hem lekker overnemen, jongen. Er is geen nieuws. Oh. Kom lekker staan. Heb jij niks nieuws te vertellen? Nee, geen nieuws, is goed nieuws. Word je Fortnite zo meteen? Lekker, doen we. Nou, dat heeft ook nog een paar minuten geduurd. Dat zal ik jullie besparen. Maar ja, als DJ moet je genoeg improvisatietalent hebben. Sommige mensen hebben een hele leuke en gulle lach. En daarom had Radio 10 DJ Gerard Ekdom maandag ene Mala in de studio om haar een prijs uit te reiken omdat ze, let op, de meest aanstekelijke lach van Nederland zou hebben. Tja, dat soort dingen hebben wij hier niet op NPO Radio 1. Maar goed, luister even mee. Die lach, die klinkt zo. Oh, ja, waar komt die vandaan, zeg? Nou, ook hier in de studio zijn we onder de indruk. Maar Gerard Ekdom die wilde na die lach ook nog even een nieuwe opgave laten horen van het radiospel De Lach van 10, waarin je moet raden welke BN'er er aan het lachen is. Nou, Gerard dacht, ik laat die Mala dat ene lachfragment dan instarten. Dat was niet zo'n goed idee. Kun je deze kant op komen? Want het gaat om een specifieke knop die je moet indrukken. En dan kunnen we hem laten horen aan de hele natie, zeg maar. Het is dit knopje. Ja. Druk hem in en dan horen we het lach. Ja, doe maar. Nee, niet, je zit dwars en de lach heet te lachen. Oh, dit ging mis. Oh, jee. Wacht, ik moet het nog een keer doen. Nee, luister, maar je moet niet lachen, want dan gaat het dwars doorheen. Wat is dit? Help, ik zit in een droom. Ik zag je kijken, maar geef, wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt maar hier? Er werd dus door de lach heen gelachen. Ik snap hem. Ja. Het radiomoment van de week dan. Dat komt ook van Radio 10. Want achter de schermen wordt er soms minder hard gelachen. Daar lijkt het soms wel oorlog. Rob van Zomeren heeft er al jaren uitstekende luistercijfers met zijn dagelijkse middagshow. Hij heeft veel fans, won vorig jaar zelfs nog de Gouden Radioring. Maar omdat zijn sterrensalaris van, let op, ruim 27.000 euro per maand niet mee is gestegen met dat van het personeel, alleen een CEO natuurlijk, spande hij een rechtszaak aan tegen zijn baas John de Mol voor de gemiste inkomsten. Die won Rob, maar zijn talpa-baas gaat daarin tegen beroep. Afgelopen vrijdagmiddag, ja, dan worden altijd persberichten verstuurd waarvan een bedrijf hoopt dat ze niet worden opgepikt door de media, maakt de talpa bekend dat zijn plek in de programmering wordt ingenomen door Gijs Staverman en dat Rob moet gaan verkassen naar het minder beluisterde weekend. Nou, Rob was heel begrijpelijk not amused. Het radiomoment van de week. Dat wij naar het weekend toe moeten. Dat is niet ons besluit. En laten we eerlijk zijn, wij hier als team Zomertijd hadden werkelijk niets liever gedaan dan gewoon lekker van maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 7 elke dag voor jullie programma maken. Dat gezegd hebbende, kan ik jullie meegeven dat wij afgelopen maandag als team zijn geïnformeerd dat dit besluit op stapel stond. Dat is een besluit geweest vanuit Talpa, want wij zijn als maandag zijn we als team geïnformeerd. En ik wil Sven, Lex, ja? Chantal echt complimenteren met het feit dat jullie de afgelopen week gewoon echt heel professioneel programma hebben kunnen maken. Dus dat waardeer ik enorm in jullie. Dankjewel. We weten ook niet precies waar we aan toe zijn. Zomertijd is echt heel erg gek op zijn luisteraars. En wij zullen jullie nooit in de steek laten. Nou, Rob was emotioneel. Je kunt zeggen, Rob verdient wel heel veel geld met een beetje plaatjes draaien. Maar ja, een heel goed beluisterde middagshow van je zender halen vanwege een geldconflict. Ik vind het niet alleen niet heel slim van Talpa. Het getuigt ook niet van dat je geen rancune hebt naar je werknemers. Nou, Rob schijnt in gesprek te zijn met een andere zender. Wordt vervolgd. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Ron Vlaar. Frankrijk wint het EK, heb ik begrepen van jou. Ja, die kunnen twee topteams opstellen. Ze hebben ook wel wat problemen natuurlijk met een aantal spelers. Maar goed, ik denk niet dat het echt een gemis zal zijn. Ik denk dat zij gewoon het beste team hebben. En wie wordt de topscorer? Pavlidis of De Jong? Wat denk je? Pavlidis. Ja, die staat met 1 punt voor ook, geloof ja, ik, hè? Plus 1 op dit moment. Dus het wordt een hele interessante middag om te volgen. Zeg op veel vlakken. Ja, precies. Nou, jij succes straks. Dankjewel. Met de slotdag van de Premier League. Dankjewel, Ron Vlaar, voor je komst.